Sueño. No había comenzado a llover, pero el cielo estaba asfaltado de nubes y de su boca salían burbujas de silbidos atolondrados y erratos y raros, como niños torpes. Lo había conseguido a pesar del mal tiempo. Tenía el botín en el bolsillo. Tenía el libro firmado y dedicado por Perra Jim Farré. Se había acercado a él con los nervios erizándole el cerebro. Estaba sentado en el metro con su bufanda y su sombrero, como casi siempre viste él, casi anónimo, desposeído del glamour de las pantallas, de la televisión y de las conferencias. Pero ella le había reconocido enseguida, aquellos ojos inquisitivos, incisivos, las facciones blandas, las gafas redondas de pasta. Su gesto de despreocupación la había animado y le preguntó si realmente era él, saboreando su nombre mientras lo decía efervescente. Pera Jim Farré. Él había firmado entre atónito y alegre. Sacó el libro y él estampó su firma tras un con sorpresa y cariño. Y ahora había salido al exterior con el cielo amenazante, las nubes preñadas de agua en suspensión y el día iluminando por la imagen amistosa. Siguió silbando, mal, pensando que algún día ella también pondría esa expresión de nube ligera cuando alguien le pidiera que firmase un libro, como aquel que ahora tenía dedicado por Pera Jim Farré, y entre los que podíamos encontrar una poesía como la siguiente. Sistemas. La poesia és un sistema de miralls giratoris, lliscant amb harmonia, desplaçant llums i ombres a l'emprovador. Per què el vidre esmarilat? Com parlant de conversa, amb les tovalles i música suau, jo et diria, estimada, que aquest reflex o l'altre és el poema, on és un dels aspectes. Hi ha un poema possible sobre la duquesa morta a Ekaterinburg, i quan es mou el sol vermell a les finestres, jo recordo els seus ulls blaus. No ho sé, n'he passat tantes d'hores als trens de nit, tot llegint novel·les policíaques, sols a la casa buida, obríem els armaris, i una nit, anant cap a Berna, dos homes es besaren al meu departament perquè era buit, o jo dormia, o era fosc. Una mà cerca l'altra, un cos l'altre, i ara gira el cristall i amaga aquest aspecte, el real i el fictici, la convenció, és a dir, i les coses viscudes, l'experiència de la llum, els boscos hivernals, la dificultat de posar coherència, és un joc de miralls. Els actes que es dissolen en la realitat, els àcids que envaeixen velles fotografies, el groc, la lepra, el rovell i la molsa que esborren les imatges, el quitrà que empastifa les cares dels nois amb canotier, tot allò que una tarda morí amb les bicicletes, cromats vermells col·locats a les cisternes, a càmera lenta els cossos, a l'espai, com el temps, sota les aigües, enfosquit, com el fons d'un mirall esberlat, l'emprovador és l'eix d'aquest poema. Obra catalana completa, poesia, Barcelona, edició 62, 1995, pàgina 110, Pera Jim Farré. Dintre de contes, per cuentos per a un cafè, d'Aina Roger Carrión. Hola, bona tarda, benvinguts a la migdiada, programa número 21. Especial pronoms febles. Perdona, jo. E com si chiama? Se chiama Jerry. Jerry? Conosce? Conosco. Ah, quiero decirle quattro cosine. Estás falando em português? É. Toca sua guitarra. È stato il mio caso questa notte. Tieni buona mio amore, non ti preoccupare. La mia mamma duplicata sul muro cuiderà di noi. Fuggiremi per la strana finestra sulla grande città. Alla mia casa con l'Aiste vuoi fare una foto per la posterità. Una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà. Jerry di Bari, ti amo a mare. Jerry di Bari, ti amo a mare. Ti amo a mare, ti amo a mare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare, ma non ci abbiamo preoccupati per svegliare. Il mio piccolo yogi manero fa il mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Hanno 50 glamour plus di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare. E questa storia comincia a finalizzare. Altro cigarro per la Rambla, penso al momento che è passato con te. Però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare. Jerry di Bari. Hola, bona tarda gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda gent que escolteu la migdiada mentre es feu la migdiada. I hola, bona tarda, encara que sigui difícil, gent que feu l'amor mentre escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, Ramon. I he de confessar que des de fa 6 o 7 programes els escolto durant la setmana no menys de 5 cops cada programa. Collons. I no mai ha coincidit que estiguis fent l'amor amb ningú. Ni masturbar-me tampoc. Jo crec que no hi ha ningú... Que ho escolti tant com jo, ho sé. No, també. Però no hi ha ningú que hagi escoltat la migdiada mentre faci l'amor. No dubtis tant, eh? Jo dubte... si algú ha fet, que ens ho digui. Que faci un crit de guerra, no? Que faci un ah! Ah! Com l'actriu aquella que ho ha fet, fa també la simulació de l'orgasme quan Harry encontra a Sally. La Meg Ryan. La Meg Ryan, exacte, que ara no em sortia, que s'ha operat tan, pobra nana, que ja fa una altra cara. Doncs abans de que em saludi, jo també et saludo, estimat Oriol, president, que et vam trobar molt a faltar la setmana passada, l'Andreu. Gràcies, bona tarda. En, la possible despedida de l'Andreu, però esperem que torni, que tornarà. I abans de jo dir res, sí, sí, si no... emplaço, com que avui va dedicat als programes febles, us deixo això perquè ens aneu enviant. En mode d'exemple, coses com digues-li de tornar-la i buscar-la per anar-hi anant a fer-la i trobar-la. Si saps on buscar-la, casualitat no pot ser la trobada que li faria feliç a ella, a ell, per tornar-hi a anar demà passat, si convé. Aquest és un petit exemple del que podeu arribar a crear ajuntant inversemblantment o versemblantment, depèn, casualment o causalment, diversos pronoms febles. Jo hi ha un pronom feble que sempre m'ha tingut intrigat, que és el lo, que em sembla que no existeix, sí. Que està prohibit. Home, en valencià segur que és lo... lo variable. Els fa servir molt, però... Això que ens ho digui, sisplau, Cèlia, sisplau, Tània, la Tània no, perquè ara està amb el Maur a la piscina, algú que sigui de filòleg, filòloga o filòleg, que sàpiga d'aquestes coses, que ens digui si el Lu, sisplau... Tu vas passar un link... Sí. Amb tots els pronoms febles no sortia, i no sortia algú. Ah, doncs llavors és que no existeix, perdona. Jo, és que, clar, jo m'ho vaig mirar per sobre, però vull que perquè no. A mi m'agrada el digue-li Lu. Digue-li Lu. Digue-li Lu què? No, a mi el que m'agrada més, per suposat, ja t'ho pots imaginar, no. És el de toca-me-la. Toca-me-la. Sam. O Sam Mendes o qui sigui, perquè el Sam Mendes és el de 1919. Ah, ja en parlarem després de 1919. Després en parlarem. Després en parlarem. Aquesta és la que vaig anar a veure. Ah, després en parlarem. Perquè sí, jo em vaig sortir. De parlarem després. Després en parlarem, jo en tinc tres. A veure, passem a què fem primer, dedicatòria o cançó de la setmana? Dedicatòria. Ah, dedicatòria abans que res? No, que ens enrotllem, no, fiquem primer cançó de la setmana. No, dedicatòria, clar. Dedicatòria. No, perquè és molt... És un registre... Doncs si vols ficar dedicatòria, mira, fica'm, doncs, mentre fiques dedicatòria... No, doncs sí, llavors posem la cançó de la setmana. Doncs fiquem la cançó de la setmana, perquè és que és molt... És molt contundent. Sí, comencem amb una cançó de la setmana, que és doble cançó. Aquesta setmana fem doble cançó de la setmana, perquè és registre sonor femení de veu femenina i registre sonor de veu masculina. Ah, sí? O sigui, sí, tenim dues. Dues, tenim dues. Tenim això, això no ho sabia jo, està bé saber. Comencem amb Real, de Estados Unidos i Janet no sé què. No. Ella, no? Estados Unidos. Ah, Estados Unidos feat Stephanie Janina Real. I després, acte seguit, empalmarem amb Don Patricio Enchochado de ti. Vale, pues això sona d'aquesta manera. Moveu l'escaleta. Thank you. que no sepas mucho de mí. Disculpa, estoy ahorrando pa' ti, pa' comprarte la luna, porque no se me quita el gusanillo de ti. Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda. Porque aún sigo enchochado de ti. Mami, corre, vete de aquí, que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti. Pa' mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla y no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Si no estás aquí, mami, no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Que lo dejemos así. Mami, ya no soy un caballero. Al final me convertí en lo que me hicieron. Pusimos el candado en esa valla que aguantaba todas las olas que rompieron. Un día volví loco arrepintiéndome, porque yo sé quién eres, no quién te hacen ser. Esas a las que tú llamas amiga, yo te quiero libre con o sin dinero, ve. Sé que no es lo mismo, mami, hablando bien. Sé que estás hartita y no vas a volver, pero sí va a vivir en mi cabeza. Al menos ponte algo más de ropa, mujer. Las cosas que dijimos ya no valen nada. Las noches que tuvimos no van a volver. Desesperado yo sigo esperándote, porque aún sigo chochado de ti. Mami, corre, vete de aquí, que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti. Pa' mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla. Y no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Si no estás aquí, mami, no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Que lo dejemos así. Sigo enchochado de ti. Mami, corre, vete de aquí, que lo dejemos así. Mami, no es mejor. Pensaba que sí, pero no es mejor. Aunque no sepas mucho de mí, disculpa, estoy ahorrando pa' ti, pa' comprarte la luna, porque no se me quita el gusanillo de ti. Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda. Bé, doncs aquí han estat aquestes dues cançons, Real de Estados Unidos amb l'Estefania Janaína. Exacte. I Enchochado de ti de Don Patricio. Don Patricio. Que és espanyol. L'àlbum és La dura vida del joven rapero. Ah, exactament. Sí, it's hard. I ara sí, venen les dedicatòries. Qui comença? Tu. Començo jo? Yeah. Serà llarg, eh? Perfecte. Bueno, llarg. Jo dedico el programa, faig dues dedicatòries. Jo també. Una dedicatòria és als pintors de broxa gorda. Bravo! Perquè... Gràcies, jo ho he sigut, eh? Estic treballant ara a la nau i em toca... Bueno, estem acondicionant una sala, sí. I el primer que he hagut de fer és pintar-la. Sí, blanca, suposo. Blanca, sí. Perquè serà una consulta de fisioteràpia. O sigui, que quina tots... és aquí l'aula? És la primera que hi ha després? El despatxet. Aquell despatxet entrant, aquí tota a l'entrada amb esquerra. Sí, perfecte, així ja que tots els que tingueu dolències, dolors d'esquena, sí, contractures, etc. D'aquí dues o tres setmanes us podreu visitar a la nau, al vostre espai de salut. Fet aquesta falca publicitària, haig de dir que... La nau, escola de dansa i... Davant d'on hi havia l'antiga fàbrica de Cal Gorina, que ara hi ha una plaça meravellosa. Sí, que no sé com es diu. Darrere l'Imperial, però és igual, aquella plaça tan genial que hi ha darrere, una miqueta, la següent cantonada darrere l'Imperial, darrere la Rambla, allà hi ha la nau, que és meravellosa. Sí. I, si voleu fer pilates i dansa contemporània, també podeu anar-hi. M'he adonat compte de que és molt complicat pintar. Ah, sí? És molt complicat. Bueno, més que res... El problema és la preparació. Correcte. La preparació. I que el fet de tenir un pintor sí. de quadres... Pintor, que pintes... Home, tenir un pintor de quadres... I coneixent el pintor de quadres, als que ens estem referint, un dels meus pares putatims que l'he nombrat molts cops i que aquí avui li demano perdó públicament, perquè em vaig propassar bastant amb ell l'altre dia perquè va deixar el meu xat i m'ho vaig prendre massa a la valenta, com sóc jo. Doncs ell, lògicament, jo suposo que tu et sents molt pressionat amb ell dient-te com ho has de fer, no? Aquí es nota una pinzellada. Aquí hi ha dos blancs. Jo si fos tu, ja segur que amb diverses coses que m'hagués dit, ja hagués dit, saps què, nen? You can do it. No, avui hem acabat la conversa dient-me... Bueno, tu fes fins on puguis i jo ja ho acabaré. Ah, molt bé, ell farà els retocs finals. Perquè com Miquel Àngel a la Capella Sixtina. Exacte. Isidre Manils allà donarà els tocs finals. Exacte. The final touch. Doncs bé, com que he vist que aquella sala és molt petiteta, però està plena de racons, plena de tubos, plena de caixes, plena de cables, plena de coses. Uf. I tapar-los sí. Amb un blanc, tapar un gris o tapar un groc és complicadíssim. Tres capes com a mínim, com no tinguis una pintura molt... I ho estàs fent amb mate o amb setinada? Ara sí que em mates. Ah, col·lega, no t'ho esperaves això. No en tinc ni idea. Doncs fixa-t'hi demà. Si és setinada és que té una miqueta de brillo i mate és mate. No, és mate. Segur? No ho sé. No, fixa-t'hi demà. Segurament és mate. Si és l'Isidre haurà volgut mate, segur. Jo crec que haurà volgut mate. Sí, brillant, no crec tot, que sigui. No, però és que no brillant, perquè no és la brillant. Hi ha la brillant, hi ha la setinada i la mate. Nosaltres, per exemple, quan pintes sobre gotelé, que el gotelé és allò que com que està com si tingués uns grumulls de vomitat a la paret, però tot bastant uniforme, això normalment es fa llavors amb setinat, perquè és més, aguanta més i és més fàcil de netejar. La setinada té el fet aquest que brilli, és com una capa que té plàstic a sobre, que permet que si et cau alguna cosa, tu allà amb una miqueta d'aigua, amb un drapet moll amb aigua, passes i ho pots treure. En canvi, amb la mate no tens aquesta possibilitat. Jo crec que serà mate, perquè sí, si segurament. És que no hi ha gotelé, és que és llisa la paret. La paret és totalment llisa. Sí. Doncs bueno, m'he adonat que és molt complicat i que és una feina que està menys valorada. I jo que... ho he fet bastants mesos, he treballat d'això. I la dedico a tots els pintors de brotxa gorda. Entre ells el Gustavo, que aquest dissabte ens ve a pintar el pati de color gris per treure els grafitis amb què jo havia decorat el pati, que eren divins, que posava I love you, amor particular, cuando te encontré, bueno, en fi, diverses cançons. I quan tardarà aquest gris a desaparèixer de grafitis? Ell ja va fer unes capes, ja va fer una imprimació perquè clar, treure grafiti és complicat. Clar, clar, clar. I llavors va fer una imprimació d'una cosa especial que tapa d'això i llavors a sobre d'això hi posa el gris. I ara ja veig la segona dedicatòria? Ara ve la segona dedicatòria, però aquest gris... No, espera't, jo... Sobre aquest gris faràs grafitis o no? No, perquè aquest... Ja, mai més. Never and ever, perquè aquesta part del pati ja no em correspon a mi. Ja no forma part. Ja no és el meu pati. Tinc un pati petit on faré de tot. El meu pati petit que hi ha darrere, que un dia te n'ensenyaré... Però has de travessar el seu... No, entro pel garatge del meu pare. Jo i el meu pare compartim entrada pel garatge. Algun dia aquesta casa tan maca que us esteu imaginant la podreu veure en visites particulars. Però de moment encara no és visitable. Sobretot no és visitable. La meva part sí que és visitable, però no està acabada del tot. Jo, abans que tu facis la segona dedicatòria, faig la primera dedicatòria també, l'estil Andreu, l'estil cacauets, com ha fet l'Andreu. Jo ho dedico, a més va molt en relació amb el teu, ho dedico no als pintors de brotxa gorda, sinó al paper. En plan, tu les parets et pots pintar-les, despintar-les o posar-hi paper de paret. Aquí dedico el programa al paper de paret. Llavors, quan parlem de la secció de la moviola, explicaré el perquè. I el perquè, de moment, del que visc jo a diari, és que jo, dintre dels meus 80 metres quadrats, de la part de casa que em correspon, tinc 8 papers de paret diferents. Quin tipus? Descriu-los. A veure, uns són uns flamencs. Uns són uns flamencs, un altre és en versió negatiu i positiu, que és amb tons blaus i l'altre amb tons beigos, d'un germà i una germana jugant amb tubos, amb una casa com de nines o la seva pròpia casa. Estil, o sigui, còmic, veus, no? Estil còmic, veus un germà i una germana, un nen i una nena i una casa tamany la mateixa la mida que ells. I això és, a la cuina ho tinc en blau i al meu dormitori ho tinc amb beige i roses. I després tinc uns altres boscos una mica turgó, que és com uns turgó, no és que no m'estic, és que no és turgó, és el pintor aquest que a mi m'encanta, el, és que espera, ja em vindrà més tard, és un pintor que em xifla, que és naïf, el Henri no, Rousseau. No, perquè el Rousseau és el filòsof, és que sembla que és, bueno, és igual. un de boscos, tal, i després l'altre que tinc és un que és Marimekko, que és la marca aquesta sueca o noruega de roba de dona cara, vale? Que és com de flors negres, carbasses, liles i blaus cels, en fondo negre. O sigui, fondo negre i les flors són carbasses, liles i blaus cels. Valent? Això també a la part del menjador. L'altre és la part de la cuina. I després, de quan em vaig tenir aquella etapa que em vaig comprar, em vaig gastar els 3.000 euros, en un mes em vaig gastar 3.000 euros fa dos anys, quan em va agafar el subidón aquest meu bipolar high level, que em vaig comprar les Gucci de 600, em vaig comprar un Loewe de, que valia 1.200 i me'l van rebaixar a 600, perquè es veu que era client, vaig ser-ho aquell dia, però me'l van rebaixar. Però jo en el fons vaig entrar a la botiga Loewe perquè aquella temporada la col·lecció del dissenyador de Loewe, que no sé com es diu, és un tio anglès, John no sé què, es havia inspirat amb els papers de paret del tio que va inventar el concepte del paper de paret, que no és altre que William Morris, és l'inventor del paper de paret. Va crear el concepte d'Arts and Crafts, que Arts and Crafts vol dir l'aplicació de tècniques artesanals amb la decoració de casa. Mm-hmm. O sigui que tu et compris mobles, no IKEA, sinó mobles d'artesans del teu poble, de quilòmetre zero. I que tu et decoris la casa com si fos un espai on tu habitis i on hi ha una gran reivindicació de la natura. Per tant, com incorporar la natura dintre casa amb papers de parets, de motius florals, etc. Per tant, gràcies a que vaig comprar aquesta peça... I d'això se'n diu Art and Craft. Arts and Crafts, un moviment d'Anglaterra del segle XIX. Vale? I llavors hi va haver una exposició meravellosa fa dos anys al MNAC d'aquí a Catalunya, al MNAC, meravellosa. Sí. I llavors jo entre el catàleg de l'exposició, els flyers de l'exposició del MNAC i els pòsters que em van donar els de l'OEBE, gràcies a que vaig comprar, em van donar com 6 o 7 pòsters, jo amb això m'he fet el friso del que és la sala d'estar. La sala d'estar, el que és el friso del sòcol, o sigui, el que sòcol vol dir a un nivell de 80 centímetres del terra, hi ha com un sòcol que està fet amb aquests pòsters i a partir d'aquí ja hi ha els quadros. Sí. Però faig aquest sòcol amb aquestes coses del William Morris Arts and Crafts. Ja està, però vull dir que déu-n'hi-do el paper de paret que hi ha. I tot ve amb que la cançó aquesta que us he dit al principi, després sabreu de què és, i llavors també sabreu per què és el paper de... I ara t'ho ensenyaré la dedicatòria, tu la de veritat, i jo també puc anar després a la de veritat. Vale, doncs va, jo la segona dedicatòria, que... Bueno, hi ha la tercera que la faig ara, perquè és... és la de sempre. Que és de tots els oients. Els oients. Bravo! I el programa va dedicat als oients, com no. I esperem que l'Andreu ens senti en algun moment. Exacte. Per tant, va per ell. I com que la setmana passada no hi vaig ser, la segona dedicatòria és a les frases fetes. Perquè em va fer molta ràbia i em va fer molt mal no poder estar aquí. Però vas participar molt bé amb 10 frases que et va dir la teva àvia. No, em vaig dir 4 o 5. És veritat, 4 però aquí 5. Em porto 21. Bravo! T'estimem, president! President! President! Perquè la meva àvia parlava amb frases fetes i jo sóc una persona que les utilitzo molt. Perdona una cosa, era l'àvia del costat d'Obrail o costat d'Obrail? És la mateixa que feia també aquelles, els quadros aquests. Sí. Explica una mica això, que és meravellós. Feia uns quadros, la meva àvia es dedicava a la costura i feia tapetes, que se'n diuen. Que sí, els tapetes sí. Són la aquestes. La meva àvia també, sí. Sí, són tapetes, que és més coneguts com a puntes. Puntes de coixí. Vale? De coixí. I però una de les coses que feia ella era no sé com dir-ne, art, no? Seria art and craft. Art and craft, o sigui, feia com patchworks amb trossos de roba, però convertia en quadres. I ho convertia en quadres. Sí, en imatges. Feia com exacte, el que la gent faria un paisatge amb una aquarel·la, ella ho feia amb patchwork de roba. Correcte. I tu en tens un magnífic, tu tens un paisatge meravellós, estil menorquí a casa teva que vam penjar l'altre dia a l'escala, que és que algun dia penjarem la foto perquè és una cosa que s'ha de veure, és meravellós, és una cosa, em refereixo, ho veus i t'enamores del quadre i de l'àvia. l'àvia, cert. Que no l'ha conegut jo, però t'enamores de l'àvia perquè veus aquell quadre i et quedes meravellat, em refereixo. Tens, jo, veient aquell quadre, et diré la veritat, eh? Jo penso, mira'm els ulls, Oriol. Sí, sí, digue'm. Jo vaig tenir una experiència estètica i ètica, o sigui, empàtica, igual que quan veig un Manils, eh? Veient aquell quadre. Això en sèrio? T'ho dic en sèrio. Pues bé, ara t'ensenyaré en dues fotos, que les enviaré a la migdiada. De dos quadres d'ella meravellosos ja. Del Palau de la Música. Oh, Verge del Cel. Un és l'entrada del Palau de la Música, oh. I l'altre és la part d'allà de la cúpula, no? La cúpula feta, oh, des de, quina meravella. La cúpula feta des de sota amb diferents robes reciclades. Mira, els t'ensenyo. Oh, Verge de... Oh, ho dius en sèrio? M'has deixat astonished, o sigui, estic flipant. Però és que estic flipa. Són grans, eh? Però com grans? Què són? Com 10 metres? Oh, però qui els té? Qui els ha heredat? Oh, quina meravella. Els tenen les meves tietes, crec. Però envia... O sigui, bueno, nens, envia... Els que ho he enviat a la migdiada. Ah, doncs, nens, disfruteu. Llavors envia'm-ho a mi per si es plau després en particular, que ho enviaré també en el chat meu, perquè com que jo no estic a la migdiada... Em disculpo no estar-hi, però és que veu ser tots partíceps d'una discussió que vam tenir la Lady K i jo, que no havíeu de ser-ne partíceps i per tant he pensat. I a més us vaig agobiar molt els últims mesos. Envio directament en el teu? Sí. Com que us vaig agobiar molt, ara aprofito per disculpar-me d'haver-vos agobiat tant, però jo, ja sabeu, sóc bipolar, tinc una beca, i llavors... intento portar-ho el millor que puc i agobiar-vos el menys possible. I per tant, amb el programa de ràdio crec que ja en teniu suficient com per un cop a la setmana. No? El cas, la tercera... Exacte, i ara faràs... Ara el president ens recitarà tot seguit... Les frases fetes. Les 21 frases fetes millors. Però perquè sigui més divertit... Sí. Les diré inacabades i tu les hauràs d'acabar. A veure si me les sé. Que difícil, és difícil, això. Bueno, n'hi ha de fàcils... Espera que obro llum, que no, ja no ens hi veiem. Sí, un moment. Traurem una nota i tot, eh? Vale, andiamo. Va, n'hi ha que són molt Avanti, fàcils popolo. I n'hi ha que són difícils. Avanti. A qui en madruga... Dios le ayuda. Molt bé. No por mucho madrugar... Amanece más temprano. Molt bé. Por lo que me queda en el convento... Me hago monja. És que no ho sé. Aquests m'has deixat. Porque me queda en el convento, me muero. Me cago dentro. Hòstia, que és catològic. Por lo que me queda en el convento, me cago dentro. Molt bé. No está el horno... Para bollos. Molt bé. Aunque soy bollera. Cría cuervos... Que te sacarán los ojos. Molt bé. Quien con niños se acuesta... Con abuelos se levanta. Ay, mojado. Ah, se levanta. Es una mica pederasta aquest, oi? Aquest és molt. Dios mío. Tanto va el cántaro a la fuente... Que se rompe el cántaro. Que al final se rompe. Veus? Ja sabia bona. Que era això. Ande yo caliente... Ríase la gente. Molt bé. No comer por haber comido... Hace que tenga menos hambre. No hay nada perdido. Ah. Què vol dir que estic? Me la pots explicar? És que no l'acabo d'entendre. Pues, no per... Si, per exemple, són les 9 del vespre, sí. I no tens intenció de sopar fins a les 10, però sí. Menges, sí. I després a l'hora de sopar no menges, no sí. Comer por haber comido no hay nada perdido. Què vol dir? Que pots tornar a menjar igualment o que no? Que si menges... Si un cop has menjat, sí. Ja no, és igual que després no mengis. Ah, vull dir que ja t'entenc, exacte. Vull dir que igualment els quilos els tens perquè t'has menjat abans, o sigui, hi ha un branch abans, no? Vull dir que no t'aprimaràs. No, jo ho entenc, sí. Eh? Per exemple, jo hi vaig arribar de... L'Àfrica plega a les 10 de treballar. I jo l'espero sempre per sopar, clar, però ahir no podia més. Tenies molta gana. Tenia molta gana, i a les 9 sí. Em vaig fotre un atracón. Molt bé, de què? De tortites. Molt bé. I mai més ben dit, no comer por haber comido no hay nada perdido. Però vas menjar llavors a l'hora de sopar també o no? Si no hagués menjat, sí. No comer por haber comido no hay nada perdido. Ja ho sé, això sí, però llavors vas menjar o no? Jo sí. Bon profit, molt bé, Dubra. Llavors, vale. Bé, seguim. Por un perro que maté... No es que hay mate a muchos más. Mataperros me llamaron. Ah, veus? Quien va a Sevilla... Pierde su silla. Quien va a León... Pierde su sillón. Aquesta és difícil, eh? Franco tiene culo blanco. Se fue a París y se le puso gris. Cuentas claras... Y ríase la gente. amistades largas. Ah! Que maco, això! Aquesta me la va ensenyar un sud-americà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un xileno, precisament. Jo he tingut certs conflictes aquesta setmana amb aquest tema, però bueno. Quien a buen árbol se arrima... Buena sombra le cobija. Molt bé. Vísteme despacio... Que tengo prisa. Molt bé. A rei muerto... Princesa reina. Rei puesto. Ah. Madre solo hay una. I a ti te encontré en la calle. Molt bé. Quien ajos come... Drácula no es. Ojos pica. Ah. Drácula no es. Dime con quién vas... Y te diré quién eres. Dios los crea... Y ellos se juntan. De tal palo... Tal astilla. I l'últim... Nunca digas... Nunca jamás. Tornem-hi. Nunca digas... Nunca, nevermore. De esta... Agua no beberé. Este padre no es mi cura y esta polla no me cabe. Ah! Verge del cel. Ai, per favor. La... Això ho deia la teva àvia? No, això no. Això... Ah, ja m'ha semblat que dic Déu-n'hi-do, l'àvia. Això, això diu la meva sogra. Ah, doncs la sogra també diu... Ah, la teva sogra, Déu-n'hi-do, també com li fot, eh? Bueno, hem de dir que el Ramon no només ha provat, sinó que ha tret un notable. Ah, sí? Un set o així? Un set i pico? Mira. Set i pico. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Ah, doncs no, ha tret un B. Un B, vale. 8, o sigui, quants d'encertar, o sigui, quants d'encertar, quants he fallat? N'hi havia 21, i n'has fet... Més de 10, no? 21 menys 8... 14. 14? Sí. No, 14 no. És que ho he fet el paleu, ho he fet sense calcular. 13. 13, bueno. 13, o 22, no, 14, 14. Home, tinc un, quasi un B, B alt. B alt, sí, és quasi un B alt. Notable, és quasi notable. Molt bé, per tant, tu ho dedicaves a això. Ja està o encara queda la tercera dedicatòria? Ja està, la tercera és dels oients. Per tant, vaig jo. Vas doncs, tu. Sisplau, fica'm això mentre de fondo, mentre que és important per mi que fiquis això, aquesta cançó, busca això. Això. How big, how blue, Florence and the Machine, how big, how blue, how tal. Doncs començo a explicar perquè, a veure, és molt important. Arribats al dia d'avui, jo des de fa diversos programes, jo ja ho he dit, que fa dies que vic en el Nirvana i en el karma total, no? Tot i que ja no, la karma ja no forma part de la meva vida, però bueno, segurament algun dia tornarà com sempre perquè tenim alguna relació així, ella i jo. El cas, des dels programes una mica previs a Nadal, no, Nadals no, perdoneu, des del programa de Nadal, el de Cap d'Any, el de Reis i el de Rebaixes, i el de la setmana passada, que ja no era rebaixes, sinó que era ja frases fetes, vull dir, són com 4, 5 o 6, on m'ho estic currant molt i la importància que li dono a la preparació del propi programa i escoltar-lo i reflexionar al voltant i intentar comunicar certes idees, estic fent un exercici de com dir-ho, d'introspecció, reflexió i comunicació alhora, on intento aclarir-me jo, ajudar els altres, crear alguna cosa divertit i entretingut, que fer un programa de ràdio creatiu, a la vegada emocionant, divertit i entranyable. I a la vegada també intento convocar tots els meus fantasmes per treure'ls de sobre i alhora fer com una espècie de psicoanàlisi, valen? Per tant, crec que es mereix una persona que he nombrat molt poc en el programa fins ara i que no li he dedicat cap programa, que li dediqui el programa. Però no puc dedicar-li a ella sola. I aquí és? És ara bé. No li puc dedicar a ella sola el programa perquè jo, si estic aquí, jo no sóc cosa d'un. Jo, per exemple, al meu pare, quan érem petits, li deia a la Tània, al meu pare, Tània, tu d'aquí ets del papa, oi? I la Tània, no, jo sóc meva! Ostres. I jo, a mi pare, deia, i el meu pare em deia, Ramon, tu ets del papa? Dic, sí. I de la mama també, eh? Ah, vale. Però no, ets més del papa? No, no. Més del papa, no. De la mama i del papa. Jo sóc dels dos. Perquè els dos m'heu fet. I això, el nostre pare, que és molt juganer i molt així, molt infantil, ell sempre ho segueix preguntant. I jo segueixo dient, sí, sóc teu i de la mare i tal. El cas, no. Jo sóc de tres perquè jo sóc producte absolut del meu pare, de mi mare i de mi germana. Gràcies a Déu. Oh. I Déu els hi tingui a la seva glòria. El cas, mi mare ja fa 10 anys, aquest any fa 10 anys que es va morir. I la veritat és que la trobo molt a faltar, però jo per superar el trauma he intentat no pensar en ella gaire aquests últims 10 anys. Fins que aquest any, a l'ordenar tota la casa aquesta que ja estic vivint-hi, tot i això, tot i no pensar gaire en ella, me l'he tatuada i moltes coses, eh? Però intento realment jo no pensar diari en ella. Els tres primers anys que van ser els més difícils o quatre sí que hi pensava i plorava molt. Però després el que he intentat per no patir tant, perquè jo, mi mare era molt feliç. Perquè en el fons, per exemple, la Tània em fot més canya que mi mare i amb el meu pare ens estimem però no tenim una comunicació fluida. Som els dos molt iguals i no tenim una comunicació fluida. Bueno, cas, el que vull dir és dedicar-li el programa al meu pare i a mi mare i a la Tània també, però sobretot a ells dos, perquè gràcies a ells jo sóc qui sóc i el meu pare, per exemple, sempre m'ha dit des de petit genio. I ho diu amb certa ironia. No, amb certa ironia no, ho diu simplement amb ironia i amb carinyo. Però jo sempre m'ho he cregut com un gran piropo a carinyós. Per què no? I ara realment, al cap dels anys, aquest clic, quan el vaig fer el clic aquest, va ser perquè realment m'he donat que sí, que sóc un genio. Però a veure, espereu-vos, ara no us agafi tots aquí de bloqueig de l'embolada de que jo em cregui el nou Albert Serra o el nou Salvador Dalí. No és el cas. Si jo sí que sóc un genio, però igual que ho ets tu, president d'Obrail, igual que ho és l'Android Andreu, igual que ho és la Tània Ruaix, igual que ho és l'Àfrica Manils, igual que és l'Anna Casamartina, igual que ho és... És a dir, tothom és un genio. Té un genio dintre. Dintre. Per tant, explota'l. Jo he tingut la sort que he tingut una família que m'ha deixat fluir i ser qui era, i ha sigut difícil, em refereixo. Ha sigut un esforç de tots que jo aconseguís fer-me gran i aconseguir aquesta beca que finalment l'Estat em paga. Però finalment tots hem aconseguit que l'Estat vegi cada valor, que valora el meu treball i que gràcies gràcies a Déu finalment l'Estat em paga un sou digne, no molt digne, però bastant digne, perquè tampoc ha de pagar moltes coses. Però ja ho saps, ja saps el sou? Sí, 400 euros al mes i 100 de la Generalitat. 400 que paga l'Estat, per tant, jo per això segueixo sent republicà i federalista, perquè 400 me'ls paga a Espanya i 100 la Generalitat. Bueno, però també te'ls pagaria a Catalunya. Sí, però jo no vull ser independent. Jo vull ser espanyol. Espanyol, espanyol, espanyol. Català, català, català, europeu, europeu, europeu, mundial i antifronteres i gay. Jo les banderes me les vull ficar com a vestits i ja està. Em refereixo, jo sóc apàtrida. Perquè a més, si em sento d'un país, saps de quin país em sento jo realment? Perquè ho vaig notar quan vaig estar a aquella ciutat. Argentina. Argentina. I de Parque Chas, exactament, del barri aquest de Buenos Aires. Bueno, el cas, els dedico als meus pares, els estimo molt, infinit, i gràcies a ells estic on estic i em refereixo. I a mi m'agradaria ser pare per poder donar a algú aquesta oportunitat que ells m'han donat a mi, saps? Vull dir, ha sigut una experiència també difícil en certs moments, tant per ells com per mi, sobretot jo els he donat molts problemes i espero ara, amb el que em queda de vida, saber-ho agrair com es mereixen, tant el meu pare com la germana i els meus nebots i tothom, i el Penny i tal. Va, per acabar, escoltem aquesta cançó. Sí. So much time on the other side, waiting for you to wake up. Maybe I'll see you in another life, if this one wasn't enough. So much time on the other side. How big, how blue, how beautiful. How big, how blue, how blue. Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Després ens hem extès, jo crec que és el cop que hem fet més llargues les dedicatòries. Mira que cada cop... La moviola. Bueno. Estem bueno, a la secció cinèfila i serièfila. I bé, lo primer que hem de fer és comentar resoldre els enigmes anteriors. Resoldre els enigmes. Molt bé. Jo, de la setmana passada... Dius que n'hi ha un de fa dues setmanes, no? Sí, de fa dues setmanes encara no es va resoldre la sèrie, la banda sonora de sèrie. Però era molt fàcil. Era molt fàcil perquè el que passa és que hi va haver un diàleg, això no ho havíem fet mai, que era, ja, hi havia un diàleg molt llarg del primer petó gay en aquesta sèrie. Ah, sí? Sí, el primer petó gay que hi ha hagut. I la sèrie no és altra que EastEnders, Gent del Barri. Gent del Barri. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, meravellós, la banda sonora. I aquesta va ser la sèrie que no va resoldre ningú, no sé per què. Suposo que la gent va donar per fet que ja tothom la sabia. Correcte. Després, i la setmana passada sí que la gent va encertar, evidentment, Verano Azul. Correcte. Valen. I llavors va faltar pel·lícula... Què hi havia llavors? Hi havia banda sonora... Llavors hi va haver... Una banda sonora d'una pel·lícula que era com rockera. Bueno, com marxosa. Que hi havia com dos cançons dintre la mateixa. Començava així com... Ah, que no ho va resoldre ningú tampoc, exacte. No. No ho va resoldre ningú. Era, tu pensaves que era Rent i vas encertar molt bé amb el de Rent. Oi, perquè és rotllo musical. Sí, és rotllo musical i a més no és que sigui rotllo musical, és que precisament estan fent una paròdia de Rent perquè la cançó es va fixava dient tothom té el sida, tothom té el sida, té el sida del teu pare, té el sida de la teva mare, té el sida del teu avi, té el sida de tothom. I això va perquè Rent, va de que tothom, Rent, quatre dels protagonistes tenen sida, valent? I llavors ells per això se n'enfoten. El cas, què pot ser? Aquest tipus d'humor tan així, qui ho pot fer? Qui ho pot practicar? Monty Python. No, més actual. No ho sé. Qui ho pot practicar? Quin tipus de sèrie televisiva fa això, molt això? Ah, però és sèrie, això? No, això és pel·lícula. Però quina sèrie televisiva té aquest tipus d'humor bastant bèstia? El Simpson. No, més de nen, més com un tipus d'animació no tan elaborat, més com... Però sí, estil Simpson, estil Simpson, però més... South Park. Exactament, preci! I per tant, els de South Park van fer una pel·lícula fa ara ja 10 anys, més o menys, que es deia Team America, que era com uns que intenten lluitar contra el Kim Jong-un aquell, el Kim Jong-un d'aquell, d'història. Bueno, el cas, que hi ha una escena, agafen un actor, perquè l'actor aquest és que és molt bon actor, volen que ell vagi i és el que ha de salvar el món. I llavors ell està fent aquesta interpretació a Broadway d'aquesta sèrie i és quan el contracten. I per tant em va fer molta gràcia, per això vam ficar això. I llavors falta el diàleg de la pel·lícula. I el diàleg era un Fellini. Que era en italià, era un Fellini. I recordem que la setmana anterior la gent sí que ho va encertar, que ho va encertar l'Anna, va encertar que la banda sonora era de 8 i medio. La setmana anterior. Ah, no sí? Aquesta, l'anterior, sí, ho va encertar l'Anna. Hòstia, i per tant, aquesta setmana passada, què era? Era diàleg. I era Fellini. Hi han dos propostes. No sé qui va dir Dolce Vita. I algú va dir l'Estrada. I algú va dir l'Estrada. Dos, cap de les dues. I quina és? Si la setmana anterior era 8 i medio, aquesta què podia ser? Jo és que no conec l'obra del Fellini. 8 i medio també podia ser perfectament, no? Sí, clar. Doncs ho era. Aquí hi ha hagut una finta una mica de... No, és que saps què va passar? Que l'Andreu se'n va equivocar. I jo el que volia ficar era aquest diàleg, però la setmana anterior se'n va equivocar i em va ficar al final de la pel·lícula, amb la música Lino Rota. Però jo m'interessava especialment que la gent sentís aquella conversa entre Claudia Cardinale i Marcello Mastroianni fent de director sense idees de la seva següent pel·lícula, perquè jo estic fent tot un homenatge a les pel·lícules que parlen del món del cinema, ja que jo estic lluitant perquè Almodóvar guanyi l'Oscar i el Banderas també aquest any. I estic jo fent, convocant a tots els esperits bons i dolents perquè això passi. Però el Almodóvar està nominat a quin Oscar? A millor pel·lícula estrangera. Millor pel·lícula estrangera. I el Banderas està nominat a millor actor. T'haig de dir que he vist Dolor i Glòria. I què t'ha semblat? Bé. Home, notable. Però notable, sí. Notable alt, no? Notable alt. Però no crec que sigui una pel·lícula d'Òscar. Eh? Per què? Què fa que una pel·lícula sigui d'Òscar i no sigui d'Òscar? No, és la meva opinió. Vull dir que jo no... No, però què fa una pel·lícula? Què vols dir que no és d'Òscar? Quan d'Òscar, què vols dir? Que sigui molt bona? Que sigui molt bona. Pensa que han guanyat grans pífies, els Òscars. Sí, Crash, per exemple, va guanyar un Òscar i no és d'Òscar. Però, per exemple, hi ha com es diu, Paràsitos, sí, que jo crec que és la favorita. Jo crec que és més bona. És la favorita. Jo que no l'he vist encara. Jo encara no l'he vist, Paràsitos. Pues l'has de veure, eh. Però és que jo em mantinc el meu amor aquest profund cap a l'Almodóvar. Clar, i això és una altra cosa, i és hi ha un fetichisme al voltant de l'Almodóvar i clar, això tira molt. Aquesta pel·lícula està molt ben, o sigui, com a Almodóvar, és un bon Almodóvar, és molt bona. Sí. Bueno, hi ha hagut gent que no li ha agradat, depèn, hi ha hagut gent que tampoc li ha agradat. No. Ell mateix està molt content. És molt continguda, sí. Està molt bé. És molt continguda, exactament. És un registre... Sí, és un està molt registre. Bé. Em va agradar. I el Banderas ho fa molt bé. I la Penélope fa molt bé i la Julieta Serrano també. I els dos secundaris també, els altres dos nois també ho fan molt bé. Els altres dos nois, el que fa de l'actor, que fa el monòleg davant de la càmera, de la pantalla en blanc, sí, ell ho fa molt que és un Ratge Arribato, i el que fa del nòvio, l'argentí que arriba i es fan el petó abans de sortir de casa, sí, és molt maca aquella escena. No, no, està molt bé. Però clar, és una peli molt fina. Va arrasar en els Oscars. Perquè va arrasar justificadament en els Goya, eh? Va guanyar 6 Goya de les 16 nominacions que tenia. Sí, no, està bé. El que passa que jo no he vist, jo el problema dels Goya és que jo no vaig veure res. Mira, jo estic molt content que la Melava no guanyés goies importants perquè em sembla una pel·lícula que en el fons defensa la Guerra Civil, ja i que i això a mi em sembla una cosa terrible de fer, i més venint d'un gay com és ell. Que per cert estava amb el nòvio és moníssim i estàvem molt contents allà a segona fila. Jo... El que em va semblar molt fort, pensa que jo en aquesta festa que vam fer dels Goya, que la gent ha vist en el meu xat, que també esteu, jo els hi vaig comentar abans dels Goya, dic, com guanyi l'Eduard Fernández del Goya, vaig del país i de cop guanya el fill de Putin. Saps o no? Fent una interpretació exacrata, bueno, però és que de Millán Estrai. L'Enrique Auqué també va guanyar. I ho fa meravellós. Bueno, són personatges, no, jo l'Eduard Fernández no l'he vist, però són personatges una mica histriònics. Res a veure. Molt caracteritzats. A veure, no et negaré que Eduard Fernández, o sigui, el problema del seu personatge és que ell és tan bon actor que tot i que fa un personatge supercaricaturesc i grotesc, et sedueix el personatge, i això és lo terrible de la pel·lícula. Que un personatge tan execrable... De què fa? De Miralla Estrella, el cap de la Falange. Ai, de la Falange, dels legionaris, d'aquell que vaig ficar a la cançó fa un dia. Busca-me-la, posem-la de foto que és preciosa, busca. El nòvio de la muerte, Javier Álvarez. El nòvio de la muerte, Javier Álvarez. Ara sentirem l'himne de la Legió, que és preciós, cantada per Javier Álvarez, que és un gran cantautor aquell de 1-2-3-4, 1-2-3-4, passa ligero, que és un gran cantautor queer, gay, molt famós. No, perquè és preciosa. Posem una altra cançó del... Del Javier Álvarez, la de pop. Cuando haces pop ya no es top. Cuando haces pop ya no es top. Te'n posaré una. Cuando haces pop ya no es top. Quina en ficaràs una altra? Te'n posaré una que no coneixes. Del Javier Álvarez, quina serà? Però que sigui bona, sisplau. Home! Bueno, doncs jo segueixo parlant. El cas... Jo vaig dir que sortiria del país i per tant em va fer molta pena, perquè jo que estic tan content ara amb la meva casa nova, no vull marxar jo del país, m'entens o no? Però és que jo volia un petó dalt de l'escenari, jo volia un ex aquo per Leonardo Sbaraglia i l'altre actor, el basc aquest, el... Sabe mucho platio plata, aleluya, sweet dreams and babies. La via rosa, qua ci bebe, love me tender, agape mucho. Jo vaig comprar un disc un dia només per la portada. I què es veia la portada? Un cap rapat d'esquena. Ah, exacte, que també es veia aquest. L'has vist en directe? Sí, en directe al Cielo, a Manresa. La vaig liar tant, em refereixo, vaig fer lo típic. Despullar-me no, valent? Però sí que em vaig aixecar de la cadira. La gent estava tothom assentadet. Jo em vaig aixecar a primera fila. Em vaig assentar i al costat de l'escenari vaig ballar totes les cançons, pràcticament. I sí que em vaig treure alguna samarreta, vull dir, em refereixo. No em vaig despullar, però em vaig treure alguna cosa. Et pots creure que una revista mensual que surt a Manresa que es diu El Pou de la Gallina? Perquè saps què és el Pou de la Gallina, no? D'on ve aquest nom? El Pou de la Gallina ve de quan Sant Ignacio de Loyola, abans de ser sant, quan era simplement Ignacio, i va venir caminant des de Loyola, que és per allà al País Basc, per allà a les altures aquestes, lluny, va venir caminant fins a Manresa, es va posar malalt i el van acollir els ducs de Migan. Vale? I llavors va estar vivint en una cova. Un dels miracles que va fer Manresa va ser el següent. Una gallina havia caigut en un pou. I ell va aconseguir que la gallina reflotés del pou i sortís la gallina i va salvar la gallina. I tothom va poder menjar la gallina i els ous i tal. Bueno, el cas, que la revista aquesta es diu El Pou de la Gallina. I un dels destacats de la setmana del mes, coses destacades del mes que havien passat, no era que Javier Álvarez hagués vingut a Manresa, sinó que Ramon Ruaix, copropietari de la galeria Rua Ixart de la plaça Major de Manresa, la va liar parda en el concert de Javier Álvarez. La valia a part, tal sí, qual. Tal qual, algo així es va despullar, o la valia a part, vull dir, se'l va veure més amb ell que el Javier Álvarez, vull dir, algo així. Vas eclipsar el Javier Álvarez. Però el fort és que el Javier Álvarez es va deixar eclipsar, però no va, tampoc ens vam, no ens vam enrotllar, ens haguéssim pogut enrotllar. A veure, no m'agrada físicament el Javier Álvarez, però jo, com que m'agrada amb la seva música, m'hagués pogut enrotllar perfectament amb ell. M'hagués semblat una cosa molt sensible. Tot i que m'han dit que li agrada el sexe dur, i jo el sexe dur no. Jo sóc de sexe soft. I'm soft, sexe I'm dur. Killing me softly. I ningú diria amb aquestes cançons que li agrada el sexe no, dur. No, són, és més aviat soft. Sí, totalment. Doncs es veu que és sexe dur, en fi. En fi, parlàvem de les actuacions histriòniques. Exacte, i és cert, però per l'Enric Auqué, jo per exemple, la pel·lícula de l'Enric Auqué em va agradar, o sigui, el millor de la pel·lícula és ell. És home. Ell. I és de Verges, l'Enric Auqué, eh? Recordem-ho, com Lluís Llach. Ara hauríem de ficar algú de Lluís Llach. Busca, no és veritat, busca algú de Lluís Llach. Vale, quina que... podem buscar? El teatre, busca el teatre, el que es diu el teatre. El teatre no, de Lluís Llach. No. Quina ficaràs? És que en realitat no em deixa que coger ningú, com estan els mandos, míralo. Bueno, Enric Auqué és de Verges, nascut a Verges. Jo vaig parlar amb la germana el dia dels Gaudí. Me'n vaig cantar perquè després vaig veure les imatges i vaig veure que estava al costat d'ella, els Gaudí, i jo vaig fer-me amic de la germana, perquè vaig conèixer una altra noia en l'Olum de l'Escac que viu a Torroella. Bueno, el cas, vaig fer-me amic de la germana d'Enric Auqué. I que, per cert, era l'home més ben vestit dels Gaudí, junt amb l'Albert Serra i Servidor. Qui? L'Enric Auqué. Va ser ah, més sí? Ben com anava vestit? Anava amb una espècie de levita llarga, beix, crema, com si fos el traje del... Què és una levita? Levita així llarga, com si fos una gabardina, una americana llarga, m'entens? Dura, una americana llarga, ampla. Ah, vale, vale. Com si fos el traje que porta el personatge de Matrix. De Matrix, però amb beix, clar. No sé quina has ficat, aquesta cançó. No la reconec. Sí, home, sí. El meu amic, el mar... És una de les més preferides. Té la calma d'un déu adormit. Quan la meva nau... El meu amic al mar, de Lluís Llach. No la conec, eh? M'agrada molt, és curiosíssima la música. A l'illa de... Els gossos tenen una versió més així com rockera. M'agrada molt la música aquesta per la vida. El meu amic... No ho sé, Ramon, jo no conec la discografia. Del Pont de Mar Blava. No ho sé. Té el coratge d'un déu exaltat. Bueno, dius que és dels que anava més ben vestit. Sí, i a les Goya també. A les Goya anava tot de negre, amb una espècie de pajarita corbata, que també era negra, en conjunt amb la pròpia camisa i l'americana. I pensa que és un tio super... A veure, és un tio que és heterosexual, té una filla i tot, és molt jove, però ja té una filla. Sí, sí. I en canvi, quan va guanyar el Gaudí, es va fer un morreó amb l'Àlex Moner, que és el que també estava nominat per la filla del lladre, la hija de un ladrón, que va guanyar també els Goya, va guanyar millor òpera prima i no va guanyar millor actriu, que era la favorita. Àlex Moner surt a la filla d'un lladre. Aquí, de què fa? Del nòvio d'ella. Ah, vale, sí. Però que l'has vist, la filla del lladre? Sí, tu? Clar. Però ho has vist tu? No n'has parlat en el programa? Bueno, si home, doncs has de parlar. Home, clar que n'has de parlar, per favor. S'ha sigut totes les pel·lícules que ha guanyat els més Gaudís i més Goyes. N'has de parlar absolutament. Bé, doncs des de Verges, Lluís Llach, Enric Auqué, parlem de... Quina hi ha? Parlem de que Enric Auqué va fer dels pocs discursos interessants escoltats en els Goya i acabar agrair-ho a la família, als amics, a tots els seus representants, però d'una manera molt, com dir-t'ho, molt... I va ficar molt l'esperit, valent que és actor, i els altres, molta gent no són actors, perquè els que havien guanyat. Però ell de cop va acabar, el moment final va ser meravellós, quan diu... I una última cosa vull dir... A baix, els antifeixistes. O sigui, visca els antifeixistes. Visca les antifeixistes. Les antifeixistes, m'entens? O sigui, això és coses que aquestes s'han de dir. Igual que sí, perquè hem de dir que la gala dels Goya va ser molt avorrida, no? Avorridíssima. O sigui, va ser terrible. Va ser terrible. O sigui, sisplau, que el Buenafuente i la Sílvia Abril no tornin a presentar més els Goya ja. Bueno, però sí, però no crec que fos per això, no? Per moltes coses. El decorat era terrible, el fet de fer-ho màlaga amb la gent, la gent estava amb unes cadires de plàstic terribles que se'ls havia incomodíssims, la gent tota l'estona aixecant-se, no hi havia ningú al públic, o sigui, va ser avorridíssim. Es veu que el Banderas estava dient, vaig veure una entrevista ahir del Buenafuente, precisament de fa dos dies, en el Almodóvar, i es veu que el Banderas estava tan nerviós, que li anava comentant al Pedro. Anava dient, a ver, Pedro, ¿cuánta gente vota? ¿Tú crees que tengo posibilidades? Y el Pedro le dice, relájate, Antonio, este año lo ganas seguro, tú relájate que vas a ganar. I llavors el Pedro va dir que va estar molt content perquè ella que volia aquest any, el que tenia clar és que ell volia que guanyés la Banderas i la Julieta Serrano, i aquells premis els van guanyar. I per tant va estar molt content també amb els altres, però bàsicament va estar content amb aquests dos. Vull dir que jo veig que l'Almodóvar a partir d'aquesta pel·lícula s'ha relaxat i ha fet les paus amb la gent, que ja li tocava, eh? Perquè molta gent ha acabat molt malament amb ell. Vull dir, ja vas veure el programa que vam fer la setmana passada, que em va acabar amb la Carmen Maura l'any de Todo sobre mi madre, l'any de la mujer s'ha portat un ataque de nervios. Vull dir, ha fet moltes putades. Perquè a Dolor i Glòria, tu qui creus que és l'actor? Home, Eusebio Poncela. No. Què vols dir? O sigui, és una obra autobiogràfica. Sí. No, però tot és mentida. O sigui, autobiogràfica, però és com si no hi ha realitat. Això que ell tenia un nòvio enganxat a l'heroïna i el va deixar, això és mentida. No, però l'actor amb el que està enfadat des de fa 30 anys... És l'Eusebio Poncela, perquè l'Eusebio Poncela, jo vaig explicar-ho al programa l'altre dia, em sembla. L'Eusebio Poncela estava enganxat a l'heroïna igual que el Zulueta. Ah, sí que ho vas explicar, llavors, correcte. En canvi, l'Almodóvar, que està enganxat, que ho sap tothom, a la cocaïna. Exacte. I ara ja diu que ja no ho pren, però la cocaïna tots sabem que és una droga molt més lleugera que l'heroïna en comparació. Home, i tant. I llavors el problema és que li va dir al Poncela, no quiero que te drogues durante el rodaje de la ley de deseo. I què va fer el Poncela? passar-se pel cul, pel forro, i es va fotre l'heroïna durant tot el rodatge. I llavors, clar, el personatge va anar per un camí que no volia que l'Almodóvar anés. I per tant, l'Almodóvar va estar enfadat tota la vida, fins que ara li ha fet les paus, perquè al fons tu veus la pel·lícula, i la pel·lícula funciona igual, però funciona diferent. I l'Almodóvar és que és molt perfeccionista i vol exactament una cosa molt concreta, i no va aconseguir allò. Bueno, doncs... I la pel·lícula que em deies que comentés és La hija del ladrón. Sí. Ja, jo la vaig comentar en el seu dia, no sí, que comentar. Vaig dir que l'havia anat a veure. Ah, sí, que t'havia agradat com que a fer. Que m'havia agradat, no? Que no és... O sigui, jo, qui va guanyar com a millor actriu? La trinxera infinita al final. Ah, sí, és veritat. L'has vista tu, la trinxera no. Infinita no l'he vista. Jo crec que m'agradaria més que Dolor i Glòria. No. Per què no? Perquè estic segur que no. No ho saps. A la gent se li fa pesada. Si sí? Ho va dir la Laia del Monge, m'ho va dir, del Monge, que no és del Monge, ja, però jo li dic sempre la Laia del Monge. La Laia de Sant Vicenç, la pubilla de Sant Vicenç dels Horts, em va dir que es fa avorrideta la pel·lícula. O sigui, que fa molt bé els actors, però es fa avorrida. I que, per exemple, l'actriu li cansa. Que és aquest actiu especialitzat en comèdia de dia. Però és una veu, és una opinió de referència o no? Jo sí, perquè aquest dia, veient amb ella els Goya, vaig veure que coincidim molt de gustos, jo i ella. Això, i per mi és de referència. Clar, tu de referència has de tenir sempre algú que coincideixes. No, però no perquè sigui cinèfila, que també bueno, ho és. Tenir... No, que també ho és. Però que em refereixo és que tu, per obrar una opinió d'algú, per ser serveis que coincideixis amb gustos. Jo amb ella vaig veure que coincidim molt. O sigui, que opinem clar, el mateix. Però llavors opina el mateix. Doncs per això està bé, per tant, ninguna pel·lícula que no he vist. Si em diu això vol dir que a mi no m'agradarà. Ja. Has trobat la cançó aquesta que t'he dit ja d'una de les de la... Vols fer ja les incògnites? Sí, no, perquè si, sí. Ja comencem les incògnites, ja fem les recomanacions de la setmana, que és la que volem començar. Vale, o sigui, comencem per la banda sonora. La banda sonora, que són dues. Són dues pel·lícules que l'únic títol, aquestes dues. Però són dues cançons. Són dues cançons de dues pel·lícules diferents. Que sí, les dues, hem de posar dues les cançons. Dues, han de dues cançons, perquè com que són molt difícils, teniu dues oportunitats. El cas, us vaig comentar. Les dues són mateixa... pel·lícules que van. Són pel·lícules les diferents. Pistes. Sí, són pel·lícules diferents. Home, de dos anys diferents. Però una és finals dels 80 i l'altra és principis dels 90. Les dues van tenir 6 nominacions als Oscars. Cada una d'elles va guanyar-ne un sol Oscar. No us diré quin, perquè si us ho dic tot. L'única pista que us dic és... que les dues pel·lícules són dels dos anys que Judy Foster va guanyar com a millor actriu. L'any d'Acusados i l'any de The Silence of the Lambs, altrament conegut com El silencio dels corderos o El silenci dels anyells. Per tant, són dues pel·lícules que parlen de l'empoderament femení, com la pel·lícula que d'aquí una estona, d'aquí res, el Dubre i jo us comentarem abastament, perquè és una pel·lícula que ens ha deixat absolutament touchdown frapés. I frapés. I per tant, ara aquí escolteu la primera d'elles. Carly Simon. Però això no ho diguis. It's asking for the Aquesta pel·lícula va guanyar, ja us dic, 6 nominacions als Oscars i té un Oscar, no us dic a què, però és l'any que Judy Foster va guanyar el, la seva primer Oscar per Acusados. No era la favorita aquell any i tampoc ho era l'any següent. Tot i així, té 2 Oscars, Judy Foster. És quasi un gran, no és un rècord, perquè Meryl Streep en té 3 i Catherine Hepburn també en té 3. El cas, i Jack Nicholson també. El cas, és una pel·lícula d'empoderament femení. Una de les pistes que us puc donar és que una de les actrius aquell mateix any va estar nominada com a protagonista i com a secundària, valen? I no va guanyar en cap dels dos casos. I l'altra pista que us puc donar és que una de, també de les actrius de la pel·lícula només té una nominació i és germana d'un altre actor que no té cap nominació en la seva vida, però també és un actor molt famós i molt important, de sí. Como ser John Malkovich, per exemple. Hòstia, la germana, no. I la protagonista de la pel·lícula, la protagonista absoluta de la pel·lícula, és el seu millor paper, sens dubte. I és un paper que va marcar una època yes. I la seva carrera posterior no ha estat a l'altura de les circumstàncies, però no ha tingut sort, no ha tingut sort. Yes. Però ha ex... sigut, ha, no, no podem dir de qui és ex, però ex sí que podem dir... De... És, no, no podem dir d'aquí, no podem dir d'aquí, no podem dir d'aquí perquè si no sabrà tothom, però sí que podem dir però que és d'algú... Encara que sàpiguen l'actriu, no, no se van a la pel·lícula. Home, i tant, perquè és la pel·lícula més important que ha fet. És d'algú del que estem parlant molt aquests últims dies. Sí. Estem parlant molt dels últims dies i és i ja està. Ja està. I ja està. Aquí podo leer. I bueno, que és filla i fill és filla d'una de les muses de Hitchcock. Que precisament quan ella va néixer, ah, sí? Quan ella va néixer, Hitchcock li va enviar a la seva mare un taüt amb una nina dintre. Què? Tal qual. I per què? Alfred Hitchcock, perquè estava gelós perquè no va voler fer la pel·lícula amb ell, no va voler fer Vertigo. O sigui, la Kim Nova, que és una segona opció. Sí. Que fort, no? Sí. Estem parlant de la filla de Marnie la Ladrona. Pues morena, la Marnie la Ladrona. I rosa. I de Los Pájaros. Estem parlant de la filla de Los Pájaros i de Marnie la Ladrona. I com es diu? La mare o la filla? La mare, la mare. Tippi Hedren. Tippi Hedren, hòstia. Em mates, eh? Bueno, va, anem a per la segona pel·lícula. Atents. Com si... La, bueno, gran, la, gran, la, gran, la gran nòvia i exnòvia dels grans mites del pop rock dels anys 70. Marian Faithfull cantant The Ballad of... Però no diguis tot. No, sí, perquè això no és cap pista de la pel·lícula. Of Lucy Jordan. Atents. Una meravellosa cançó. Això sona... D'aquesta... Manera... She let the phone keep ringing as she sat there. Aquí la gloriosa veu sensual com ningú. Jo l'he endevinat. El president ho ha endevinat amb 30 segons, amb menys de 30 segons, o sigui, amb 10 segons. Amb 10 segons l'he endevinada. Només dient-li la cançó final de la pel·lícula. No, no m'ho has dit. Sí, t'he dit la cançó final. No, no m'has dit, no. Ah, potser no, és veritat. Ho he dit jo. Sí, sí, és veritat, cert. Cert. Va, Anna. El que passa que l'Anna últimament no ens escolta perquè està molt liada amb l'Ona i alimentant-la i tal. I alimentant-la i comportant-la a dormir, que fem migdiades, vam uns horaris, la pobra. El cas, esperem que us agradi. Vull dir, les pistes que us donem que són dues pel·lícules que van d'empoderament femení total. Una s'acaba bé i l'altra s'acaba com el Rosari de l'Aurora. Però, i les dues tenen un Òscar i les dues van tenir 6 nominacions i les dues són de l'any que la Judy Foster, gran lesbiana i gran actriu, va guanyar l'Oscar el primer any per Acusados, on la violen i els porta a judici i guanya el judici. Recordem, amb una advocada que interpreta la mateixa actriu que era l'amant de Tom Cruise a Top Gun, que recordem que Top Gun té una segona part que s'estrena aquest any, 25 anys després. Això hem d'anar tots al cine perquè Tom Cruise no passen els anys per ells, no sabem, sí, no sabem per què. Ara us deixarem amb el diàleg de la pel·lícula, que només us donem de pistes que a les inicials dels noms dels dos protagonistes són, dels actors que ho fan, són S-L, un, i per l'altre costat, N-T. I l'escena... Grans pistes. I l'escena... I no és, l'idioma que la sentireu no és l'idioma original, sinó que és la seva traducció a l'espanyol. I l'escena sona... Això és molta pista, eh? Sí, és igual. Bueno, l'idioma original no sabem quin és. No sabem quin és. L'escena sona d'aquesta... manera. Grande, ¿eh? No como la tuya. Casi, casi. Sí, ya me gustaría. ¿Tienes muchos pelos? No tan rizados como los tuyos. Todo llegará. Ya veremos. Ya lo verás. ¿Por qué me miras tanto? ¿Y tú? ¿Quieres bañarte? No. ¿Y mamá? Durmiendo. Está muy buena. ¿Quién? ¿A ti qué te parece? El agua. Ah. ¿En quién estabas pensando? ¿A ti qué te parece? En mamá. ¿Está buena? No está nada mal. No está nada mal. Hay otras mejores. Sí, claro. Aunque las hay mucho peores. Sí, sí, sí, también. Pero muchas, ¿eh? Muchísimas peores que ella. ¿Tú crees? ¿No tienes ojos? ¿No las ves? ¿No las miras cuando vas por la calle? A veces. Mentira. ¿Y tú? Yo siempre. Anda, cállate. ¿No quieres bañarte? No. Tengo los dedos arrugados. Pues allá. No quiero. Te encogerás aún más. ¡Anda, cállate! ¿Te paso la esponja por la espalda? No hace falta. ¿Necesitas algo? No. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mañana. ¿Mañana qué? Os daré una sorpresa. ¿Cuál? No, no te la digo. ¿Por qué? Habrá una sorpresa. Venga, dímela. No, no. ¿Mamá tampoco lo sabe? No. ¿Qué es? Te encantará. ¿Es para mí? Para todos. ¿Para mamá también? Es para todos. Ya, ¿y a quién le va a gustar más? ¿A ti, a mí o a mamá? Te gustará más a ti que a mamá. ¿Y a ti? A mí me encanta, me vuelve loco. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Un coche nuevo! Sí, pero no se lo digas a mamá. ¡Hostia, hostia, guay! Me lo dan al mediodía. ¡Hey! Cuando vengas iremos a dar una vuelta. ¿Estás contento? Sí. Yo también. Seguro que a mamá también le gustará. Sí, seguro. ¿Y qué coche es? No te lo vas a creer. Ya me lo imagino. No digas nada. Lo he pedido de color rojo. ¡Guay! ¿El que más me gusta? Por eso lo he pedido rojo. Despertaría a mamá y se lo diré ahora mismo. No, no. Venga, sí. No. Mañana la haremos bajar a la calle y que nos encuentre a los tres. A los dos dentro. Ya verás su cara. Sí, ya lo veo. Sí, será divertido. Sí. Qué gracia. ¿No quieres bañarte? No. Pondré más agua caliente. Lo que tienes que hacer es salir. Venga, un poco más. Ahora es cuando se está mejor. No debe ser bueno estar tanto rato. ¿Por qué? Porque no. Oye, si me vas a jorobar, mejor te vas. ¿Quién te está jorobando? Tú. ¿Qué he dicho? Ya empiezas a regañarme. ¿Quién, yo? ¿Quién va a ser? ¿El espejo? ¿Cuándo te he regañado? Que salga, que seguro que no es bueno, que si pillaré un resfriado. Venga, hombre, venga. Yo no he dicho nada de resfriados. Da igual, ibas a decirlo. A veces no te entiendo. Y yo a veces no te soporto. Me voy a dormir. ¿Ah, sí? ¿No quieres bañarte? No. ¿Conmigo? ¿Cabemos? Claro, ya no te acuerdas. Hazme sitio. ¿Y tiene alarma el coche nuevo? ¿A ti qué te parece? Yo qué sé. Claro. ¿Y qué más tiene? Pues aire acondicionado, techo corredizo electrónico, cierre centralizado, dirección asistida, frenos de disco ABS, motor catalizado de inyección multipunto, apertura de maletero y de tapón de gasolina automatizado desde el interior. Ah, y equipo estéreo con cassette y compact disc. ¿Compact disc? Sí. ¡Guay! Quema. ¿Pero qué dices? Si está fría. Para ti, que llevas ya un buen rato. Entra despacito. Sí. Mucho más grande, ¿eh? ¿Qué? La tuya. ¿La mía qué? Coño, ¿no lo ves? La tuya es mucho más grande que la mía. No te creas. Qué montón de pelos. Todo llegará. Ya veremos. Ya lo verás. ¿Cómo ha subido el agua? Sí que está buena. ¿Mamá? El agua. ¿Papá? ¿Qué? Mira. ¿Qué? Toca. ¿Por qué? Creo que ahora te gano. ¿Que me ganas? Mira qué grande la tengo. Se te ha puesto tiesa. Mamá ronca. Mamá ronca. Una cosa que hem descobert el Presi i jo és que ell creu que una de les veus, jo crec que les dues veus estan doblades per, si ho endevineu, heu de fer-ho en 3 segons perquè us ho diré jo mateix. No és ni més ni menys que el fill del doblador de Woody Allen. Qui dobla sempre a Woody Allen? Enric Calpena. No! Enric Calpena és el que feia els informatius de TV3 quan vam començar la nostra, quan érem petits tots, el 87. Però no és altre que el nostrat Joan Pera. I el que dobla aquests dos personatges de pare i fill és ni més ni menys que Roger Pera. I això ho intentarem confirmar perquè a través de la Carme Màlaga, quan torni jo un altre cop a ser amic d'ell, li diré que li pregunti perquè és amiga. És amiga. La meva cosina també és amiga, però ja fa temps que no el veu, per tant li diré a la Carme que li pregunti si va doblar aquesta pel·lícula. A veure, teniu temps tota la setmana per resoldre-ho. Sé que no és fàcil, però ara... És molt difícil. Però per facilitar-vos la sèrie, és una sèrie que la pròpia cançó, com va passar amb Los Diminutos fa ja 3 o 4 setmanes, aquesta la pròpia cançó ho diu, però vull que per fi reivindiquem també coses nostres i recuperem sèries que ens han marcat i que ens han agradat i que també li han donat importància a la banda sonora, que com el nostre president diu, és important, perquè si l'altre dia recordem que ens va recomanar una sèrie de la Letizia Dolera on va dir que tot era bo menys la banda sonora, en aquesta sèrie la banda sonora també era bona. I aquesta és la careta de presentació de la sèrie. És aquesta? Sí, és la careta de presentació de la sèrie. Atents tots, ho reconeixereu immediatament, però per tant simplement disfruteu de la pròpia lletra perquè ens identifica a tots els que tenim 40 anys. Endavant amb la sèrie. Això sona d'aquesta manera. Per tu, per mi i per tot el que hem viscut, els anys, les pors i el que hem abandonat. Sabem el que volem, que sí, que no, i fem el que podem. Porca misèria que la vida va com va. Porca misèria el que tenim. Tant si és bo com si és dolent. Trepem, caiem i tornem a començar. Què faig? Què fem? Mirem de ser conscients. Porca misèria que la vida va com va. Porca misèria el que tenim, ho aprofitem, tant si és bo com si és dolent. Els que ho sapigueu, fantàstic, i els que no, intenteu endevinar-ho perquè no és difícil. Hem de dir que no és la careta, eh? No és la careta. És una cançó que no sabem en quin moment sortia de la sèrie, però en algun moment sortia. I, bueno, jo tinc, jo haig, haig de dir, sí, no és pista, però que tinc la sèrie en DVD. Sí, i l'has vist més d'un cop. L'he vist, ara la reposaven a 8 TV. Sí. L'he vist dos vegades i tenia el disco de la banda sonora. Imagina't. No, és que jo és que l'he ficat per tu. T'he de confessar que l'he triat per tu perquè sé que me'n recordo precisament quan l'estaves veient per segon cop, fa com un parell d'anys o tres, me'n recordo. No, va ser aquest any. Ah, va ser aquest any, ves que ho vas comentar, llavors per això te l'he triat especialment per tu, president. President a perennitat. I ara finalment podem passar al que ell i jo portem Des d'ahir, bueno, des hem, de parlar, ja hem de parlar de recomanacions. Exacte, comencem a recomanar, exacte. Tu com que tens moltes, et deixem per al final la que... Jo només en tinc una per recomanar avui. Per tant, comença tu amb bueno, totes. Ja hem parlat de Dolor i Glòria, ja hem parlat. De Glòria, hem parlat també de la hija del, cap, de la hija del ladrón. Que ja n'havíem parlat. I ara et falten més, que dius que te n'has vist més. Dius que n'has 1917. Més. Jo vaig sortir del cine. Ja, ja vaig sortir del cine, tal qual t'ho dic. Jo vaig acabar la pel·lícula i vaig dir, quin trunyo. Veus? No, però haig de reconèixer que és una bona pel·lícula, una gran pel·lícula, que està molt ben feta i que no, dins està supervist, ja, està supervist. Dins del seu gènere està molt bé. Està supervista, sí. Està supervista. Valen que és un pla seqüència, tot, però també això de pla seqüència ja ho hem vist a Birdman, Birdman, ho hem vist a l'arca russa del Sukurov, o sigui, és que a mi ja no, a mi ja no m'impressiona. Saps què et vull dir? Sí, sí. No, a mi no em diu res. Jo vaig dir, jo per veure això, jo no tenia el dia, saps? Jo és que no sé per què vaig anar-hi. A mi em va passar igual, però... jo no tenia, no era la que volia veure, jo volia veure el Clint Eastwood. I per què no hi vas? Ah, anava d'hores, no anava bé d'hores. No, la feien a la mateixa hora, però... I per què, llavors, per què no vas anar al Clint Eastwood? Perquè no hi anava sol. L'Àfrica va preferir veure el 1919? Eh. Que raro, no? Eh. M'estranya, o sigui, l'Àfrica prefereix una de guerra que no la del Clint Eastwood? Bueno, però és que el Clint Eastwood, la temàtica tampoc... Però si és social, home, sí, social. Una pel·lícula basada en un fet real, no? No és sí, cosa però social. No li venia de gust i... No I a ella li va agradar el 1919, a ella? Molt, li va agradar ah, molt. Ah, a ella li va agradar molt? Sí. I al seu pare també, no? No ho sé. Ah? Ja no ho sé. Com, sí, ja els hi va agradar. Ja veuràs com sí. Perquè l'Àfrica sol coincidir molt amb son pare. Amb son père. Son père. Que li demano un altre cop de nou perdó. Isidre, perdona'm, sisplau. Espero que algun dia puguem recuperar l'amistat que teníem. Em sap greu, de veritat. No estic rient amb conya. O sigui, em sap greu. De veritat t'ho dic. Sorry. Maestro. I ara ficarem de fondo la... Tens alguna altra per recomanar o no? O ja anem a la que anem. Anem a la que anem. Que jo vull dir anem a la que anem. Vale, doncs anem a la que anem. Primer escolteu la cançó i després parlem. Esto ya no tiene sentido, ya no es amistad. Me tiene enloquecido, eso es la verdad. Ahora estoy en tu cárcel y nunca más voy a amar. Estoy en tu destino, eso es más que verdad. Esto ya no tiene sentido, ya no es amistad. Me tiene enloquecido. Eso es la verdad. Ahora estoy en tu casa y nunca me voy a amar. Tú en tu destino. Eso es más que verdad. que no tiene sentido. Emma, bé, doncs, Emma. Amb aquesta pel·lícula coincidim. Emma, coincidim moltíssim. Finalment el president i jo coincidim amb, totalment, perquè ell ja m'ha dit en el meu xat particular, els que no esteu al xat meu però sí que esteu a la migdiada que no ho sabeu, jo vaig recomanar-la ahir mateix a la vespre perquè l'havia vist i la vaig recomanar, i ell avui al matí que ha vist el missatge, perquè ell va anar a dormir més d'hora que jo, ha dit la pel·lícula de l'any o alguna cosa així. No? La pel·lícula de temporada, espectacular. És així. Boníssima. Sí. Es diu Emma, estem parlant d'una pel·lícula que ara mateix podeu trobar a Sabadell amb cartellera i a Barcelona, lògicament, en versió original, perquè com que és una pel·lícula xilena, per tant està en castellà a tot arreu, però vull que la podeu trobar a Sabadell, i aneu-hi aquesta setmana perquè no sabem si la setmana que ve encara la faran, perquè és una pel·lícula lògicament minoritària, sí, però perquè no són actors famosos. Bueno, sí, surt el Gael García Bernal fent un paper secundari, protagònic secundari, perquè la protagonista absoluta és una noia magistral, un descobriment absolut. Ara no mateix no sé el nom de l'actriu, però és igual. Un nom molt raro, sí. Però vull dir, és una actriu que és ballarina, ella també a la vida real. És la història, per resumir-ho curtament i no destipar... No, no expliquis res. No destipar el final de la pel·lícula. És un matrimoni format entre un coreògraf molt, molt exigent amb els seus ballarins i amb la seva dona, que és la seva musa creativa. Adopten un... Comença la pel·lícula que ells tenen... Tu ja no veus un... O sigui, comença la pel·lícula que ells... No acabes d'entendre ben bé com va, perquè l'estructura de muntatge de la pel·lícula fa que està tot desestructurat. Per tant, tu, fins al minut 20 o 30 de la pel·lícula, no estàs al temps real. Per tant, tu, aquests primers 30 minuts, saps que van parlant d'un nen que ja no hi és, no saps si és d'ells o no, llavors dedueixes que és adoptat. Bueno, conclusió. Ells tenien un nen adoptat, que ja no el tenen, perquè amb un accident que hi va haver, va cremar sense voler el cabell de la germana d'ella. I hasta aquí podemos leer. Mariana, llavors, Di Girolamo. Meravellosa, o sigui, és algo meravellós. La pel·lícula és... Estèticament, a mi em va entrar, absolutament. Hi ha moments de ball meravellosos, els colors són com... Com dir-ho, aquests meus colors que m'agraden a mi que són com flu, saps? Aquests colors com de rosa himen, rosa bello públic, o sigui, el verd pastel, groc pastel, tot pastel. Està filmat, jo crec, a Vall Paraíso, no ho tinc clar perquè no vaig poder-ho veure al final, però hi ha una cosa que m'hi fascina de la pel·lícula, que és jo, hi ha una cosa que he odiat tota la vida d'una estructura de muntatge, que és el pla contra pla, perquè ens entenguem. Si ara, per exemple, em veguéssiu a mi el Dubre parlant, si, per exemple, filmem amb una càmera, podríem filmar-ho, una càmera que se'ns vegués els dos de costat que anem xerrant i tenim un plano fixe, o bé podríem filmar-ho amb... Veiem un plano del Dubre i tallem, quan parlo jo, veiem un plano meu. Parlo ell, parlo jo, i anem tallant. Pla contra pla. I això fins ara jo ho he odiat perquè no m'agrada, perquè realment t'alideixen el fet de veure l'altra persona. En aquesta pel·lícula, el fet d'usar això és absolutament, no només conseqüent, sinó visceral, i forma part de l'ètica i la moral de la pel·lícula. Si em refereixo al plano contra pla d'aquesta pel·lícula, està, no hi ha justificat, sinó plenament, estèticament i èticament justificat i magistralment emprat. Valen? I després, la música com transporta aquesta espècie de cosa que us dic, de que no saps ben bé quan, o sigui, costa molt saber a quin temps estàs, si són flashbacks o són flash forwards durant els 30 primers minuts, no saps ben bé on estàs, no saps ubicar-te temporalment dintre de la història. I sense comentar el final, només vull dir que és una pel·lícula que ve a reivindicar... Home, és d'empoderament femení. L'empoderament femení, i ve a reivindicar no només l'empoderament femení, sinó la búsqueda del plaer, la búsqueda de nous models de família, el perdó, la capacitat d'estimar per sobre de totes les coses i per sobre d'individualitats concretes i d'una parella fixa, única i estable, els nous models de família que ja Almodóvar va practicar amb La ley de deseo y todo sobre mi madre. Vull dir, és una pel·lícula que hi ha un antes i un després. Estem parlant de Pablo Larraín, que ja té el seu haver, la seva primera pel·lícula que ja protagonitzava Gael García Bernal, que recordem que no és xilè sinó mexicà, però aquí tampoc fa de xilè. O sigui, ell parla amb el seu accent mexicà, però soft, eh? Però vull dir que ja va sortir a fer No, que era una pel·lícula que anava del referèndum que va haver a Xile als anys 80. La seva següent pel·lícula va ser... La següent va ser El Club, que era una caravada metges, capellans pederastes que els que l'església xilena els té tancats en un, com en una espècie d'alberg d'ells mateixos on els cuida una senyora gran, tots junts allà, i hi ha una tensió, l'ambient molt bèstia, molt irrespirable, i la pel·li és brutal, però dura, lògicament. I llavors una que és meravellosa, que es diu Jackie, que va aconseguir una nominació a l'Oscar, la Natalie Portman, i jo crec que inclús ho fa millor que en el Cisne Negro, que ho fa molt bé, eh? I que va guanyar l'Oscar per ell. ella, però vull dir, a Jackie ho fa brutal, és una pel·lícula que va de la setmana, just la, només una setmana, els sis dies següents de l'atemptat de Dallas que li va costar la vida a John Fitzgerald Kennedy. I va d'això. I és una absoluta meravella. Tot i que avui he parlat amb la Tània, que mi germana és molt més crítica que jo, em diu, a mi em va agradar, però no em va fascinar. Això bueno, mi germana que és molt crítica. Tu també et fascines. Jo m'apassiono, jo em fascino amb facilitat. Però aquest cop el Presi, que és de menys facilitat fascinatòria, i a més, en aquest cas, tot i que va d'una ballarina, la va veure sol, perquè l'Àfrica estava amb les seves amigues, però això és igual, però avui la va veure sol, també et vas fascinar, sí o no, Dubra? Vaig al·lucinar. O sigui, home, jo haig de dir, mira, des de... Diria que la primera pel·lícula que vaig anar a veure va ser Joker. Des de Joker he vist... Aquest any t'han agradat molt moltes, perquè t'has vist Paràsitos, però aquest any t'han agradat moltes. He vist Paràsitos, Una història de Hollywood, Joker, la del Ken Loach. La Ken Loach, que t'han agradat també. La hija del ladrón. És que aquest any t'han agradat moltes. Quien a hierro mata. T'han agradat moltes. 1917, no ho sé, segur que me'n deixo alguna. De totes les que he vist, és la millor. Bravo! Presidente, o sigui, vaig sortir del cine com quan era petit, que sortia de veure la Indiana Jones i em pensava que jo era l'Indiana Jones, exacte, quan feia un Superman que saltava un desplaçat, sorties pensant que eres el Superman, sí, tal pues qual, surts tal del qual. Cine volem ballar, volem tenir fills ballant amb una xupa d'aquelles texanes descolorides, sí, dels anys 80. Bueno, fent moviment reggaeton suave. Hi ha un moment de la pel·lícula que em va fascinar, que és el moment en què es discuteixen sobre el reggaeton. No, és que això se n'ha parlat molt, la crítica, és el que més es parla. Clar, hi ha un moment que el Gael García els diu el reggaeton és una cosa masclista, i elles tres, que són tres o quatre noies, el miren amb una cara de dir, no cal que parlin, però n'hi ha una que parla i li deixa clar també el concepte. Però dir, ella els hi fot un rotllo masclista allà. Com, ell va de sobrat com a coreògraf contemporani i els diu el reggaeton és masclista i ella els que el tots mira... dos tenen raó. Tots sí, dos però... tenen raó, però clar, ell fa el seu discurs... Ell fa una lectura absolutament parcial. I li fa una rèplica que és fantàstica, és també. Empoderament. No, està molt bé. La veritat és que és una estètica així una mica videoclip, podríem dir. Sí, totalment. I és molt hipnòtica la pel·lícula. Hipnòtica és la paraula. I és això, et descol·loca temporalment, et descol·loca argumentalment... Al final tot lliga i et col·loca realment en una espècie de nou model de família que és el I jo haig de dir, sí, que l'escena final em sobra. L'escena final de tots... Llavors ho parlem després al final, perquè si no ja ho direm. Jo el que vull dir és que, no sé si és la final, però a l'escena prefinal, que no és la final... La prefinal és fantàstica. La prefinal que es veu quan ella ho explica tot... Estan en un sopar. Valen, doncs, sí, aquella és fantàstica. Què hi ha al fondo? I el menjador, què hi ha al fondo? No ho sé. Un paper de paret, no? Un paper de paret, sí, correcte. D'arbres. Ah, sí? Verd i d'arbres. I allà és quan jo vaig dir, quan vaig veure clar, que jo com a decorador, perquè veure, nois, aquí tornem a recuperar, fa dies que no faig falca publicitària, Ramon Ruaix Prat XI, carrer Quevedo 38-08-202, Sabadell, Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa, The Wall. 608-79-2510, ramonruaix@gmail.com. Soc el vostre decorador ideal. Un podeu fer servir per empaparar-vos la paret, per pintar-vos la paret, per penjar quadros, per fer el que vulgueu, i també us puc assessorar amb el vestuari. Si voleu ser feliços i felices, i activistes, i pro-vida, no vull dir pro-vida de si vols avortar, però lògicament avorta. Em refereixo pro-vida de ser positius, perquè en el fons hem d'anar amb la vida, la cara ben alta i anar una mica per la vida com si fóssim Beyoncé o Lady Gaga o la Rosalía, que ha guanyat finalment el Grammy merescudíssim i cantant com va cantar flamenco abans d'ahir a Las Vegas. Bé, en cas, us recomanem moltíssim la pel·lícula i ara passarem a la secció de... Plaques de carrer, de... no? Plaques de carrer. Que has de ficar la cançó, mira... Ah, no, la pesca. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. La pesca. Pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un millions de roses n'embarmerai pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Bé, bé, bé, bé, bé, quin programa més llarg. Avui ens estem tirant a la piscina i estem fent un programa més llarg de l'habitual, però estem encantats. No, més llarg vols dir? A mi sembla que no. O sigui que no, si portem una hora i mitja, no? Pues per això, els programes acostumen a ser de dues hores i mitja. Pues portem una hora i tres quarts. Per això. Estem... I són les set. Una hora i tres quarts ens fa... Acabarem a les vuit i mitja. Per això, més o menys el de sempre. No, no, ja ho veuràs. Durarà tres hores o tres hores... O tres hores i mitja. Ens però per estem... com hem començat abans. Avui sense la gent no hem donat oportunitat. El vaig a buscar. Doncs busca'm això. Fidel! El vaig a buscar, vaig a buscar-lo. Espera't. On estàs? No, hi vaig a buscar-lo. Perfecte, vaig a buscar-lo. Carrer Sant Cugat, vale, doncs ara ve el Ramon. Fins ara. Bé, ara quan vinguis ho fem. Oh, llavors què faràs? Posaré la meva. Bueno, estem aquí en solitari fent la secció de la pesca i a continuació faré la meva pesca perquè el Ramon ens acaba de deixar per anar a buscar el Fidel, que el Fidel no sap arribar fins aquí, que en Capablanca, que és on tenim l'estudi, l'estudi de Ràdio Trama, on la Ràdio Lliure de Sabadell, on fem el programa de la migdiada, el nou programa de Ràdio Trama. I us posaré una cançó que té una mica d'història perquè en el seu dia la va versionar un artista anomenat MC Hammer, que va treure un disco en el que cantava també la coneguda Can't Touch This, que fa allò de dum duru duru tu dum dum Can't Touch This. Us en recordeu? Que resulta... Espera un moment, que estic fent dues coses a la vegada. Resulta que és una versió. Si tinguéssim l'Andreu aquí, ens diria qui són els autèntics artífecs d'aquesta cançó del Can't Touch This. I dintre d'aquest disco de l'MC Hammer hi havia una altra cançó que em va meravellar, més balada, més soft, més romanticona, que escoltava sense parar. I es diu Have You Seen Her? I em pensava que era de l'MC Hammer. Doncs no, igual que el Can't Touch This no és de l'MC Hammer, aquesta Have You Seen Her tampoc és de l'MC Hammer, sinó que és d'un grup anomenat The Chiliters. I això sona d'aquesta manera. One month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on the radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Something or anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, I thought I had her in the palm of my hand. Doncs aquí ha estat aquest tema de Chill Lights, anomenat Have You Seen Her, versionat per MC Hammer, que us la podria posar, eh? Us la posaré, va. Aviam quina és la diferència. Oh yeah, I'm glad I put this tape in. I'm just gonna cruise down the road sky. It drips off into the sweet memories that I have of a love that my heart has been searching for so long. And I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine. She'll be fly and it'll last. I see her face and I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know. Have you seen her? I'm looking for that love. Bueno, ja tenim el Ramon aquí, el Fidel, doncs el Fidel. El Fidel està a punt d'arribar. La cançó meva. Podeu comprovar que la cançó de l'MC Hammer no aporta absolutament res de nou, que és molt més bona la de Chillites i que senzillament és una revisió masteritzada. Has ficat les dues? He posat la primera i després perquè veiessin una mica... La d'allò he posat aquesta. Doncs a mi m'has de buscar del Jim Diamond I Should Have Known Better. Aviam. Jim Diamond. Som-hi doncs. Jim Diamond Jim, I Should Have... Jim, sí, a mi normal. Jim Diamond. Diamond. Mira, surt allà, està allà. I Should Have Known Better. I, bé. I això sona... D'aquesta manera. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. Around, but tell me now just who is hurting you. And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. Explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. So lie to one as beautiful as you. No sé què us ha semblat, però en aquest lapsus de I shouldn't... A veure, ja tenim aquí el senyor F. Senyor bona F, tarda. Tu que... Bona tarda, senyor F. Tu que saps tant anglès... Aviam, com, espera un moment, espera un moment. I should have known better. Què vol dir això? És una manera de dir... Ho hauria d'haver... Fet millor. Fet millor, sí. I should have done better. Ho hauria d'haver fet millor. Vale. Gràcies, gràcies, senyor F. És una disculpa romàntica, exacte, no? Exacte. Sí, sí, ho hauria d'haver fet millor. Bueno, heu de veure que estem una mica romanticons, una mica... Sí, avui estem així. Poperos. Emma ens ha deixat touché. A mi el... Què et ve de gust d'escoltar? Doncs ara que estem tan... Toca la pesca. Sí. Ara que estem tan romanticons... Sí, exacte. Home, sí, que segueixi així. Doncs... Pots canviar de tèrfia, no, eh? No, però tampoc considero que sigui greu que em digui... Es pot mantenir així. I a més que tu vas ser el creador de la nova revolució de l'efecte a través de... De les galtes. De la gal... La galtonització. Tal qual. I per tant seguim amb el romanticisme. Que per cert, la setmana que ve o la següent entrevistarem a la persona que va començar amb tu a fer, no? Això. Bueno, jo diria més, entrevistarem les galtes. Les galtes, exactament. La setmana que ve o la següent directament entrevistarem a les galtes. Sí. Les galtes parlen a vegades. Sí. I aquí faran en directe. No és que parlin, les galtes tenen molt a dir. Exactament, les galtes tenen molt a dir. I quina és la cançó que vols escoltar avui, estimat senyor F? Doncs... Ja posant-nos en la línia romanticona... T'has de gustar, acosta't al micro. Amb la línia romanticó-pastelosa que estem portant, ja portat elevada pastelosa. Ja a la màxima potència, ja sota màxims històrics... O sigui, doncs, et llences a la piscina, eh? Sí, directament. Vas a saco. Doncs suggereixo un tema... Què és? Sí. Que és un tema original dels anys 70 o por ahí... D'aquí? Original de l'Eric Armand. Eric? Armand. Armand amb H o mà? Jo diria amà? Que amb va. Amà. Però no posarem la versió original. Collons. Perquè considero que la versió que jo tinc pensada... Quina és? La que tens pensada, qui la fa? Qui la fa i qui la canta? Qui la fa i qui la canta? La fa la Celine Dion. Sí, Celine Dion. Va sortir l'any 96. I com es diu la cançó? All 96. By Myself. Home, per favor, aquest clàssic incontestable. Gran clàssic. En què la Celine Dion fa uns subidons de veu que ho dona tot maravellós, i val molt la pena. Ho recordo perfectament. Pots repetir-me la cançó? All by myself, baby. Si és un clàssic. All by myself. Deixem que canti la Celine, no? Millor, no? Doncs això sona d'aquesta manera. I ara em pot... I never needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. All by myself anymore. All by myself, gonna be Jo he de dir que prefereixo la Celine Dion quasi bé la de Titanic, inclús. No. Sí. No, jo aquesta, per mi, millor que Titanic, aquesta molt més. Valen. Quina cançó vols que et busqui, Ramon? Tu sonrisa inolvidable, Fito Páez. Ara, nois i noies, fem plaques de carrer. Us recordem que plaques de carrer normalment sempre comença amb una cançó... Fito Páez, tu sonrisa inolvidable. Simplement comença amb una cançó on reivindiquem, on recuperem algun clàssic o no clàssic, alguna cançó d'algú que sigui nascut o de Sabadell. En aquest cas no és així. En aquest cas ens n'anem fins a l'Argentina, un gran clàssic argentí com és el Fito Páez, perquè durant el desenvolupament del Plaques de carrer, que ja sabeu que el Presi interpreta molts personatges i jo sempre faig de jo mateix, ja veureu per què passa això. D'aquí una estona ho sabreu. Si voleu podeu preguntar. Jo veig que ningú mai, aquesta secció crec que no li interessa a ningú a part de mi mateix. Com... Però si voleu podeu preguntar coses sobre Lord Vidagamenon, Madame D, Madame C, Mr. C. Veig que ningú pregunta res, per tant veig que no us interessa, però és igual. Aquí ho seguim fent. Després, o sigui, aquestes coses que us explico on va la història, és, ficarem, començarem amb Fito Páez d'aquesta cançó, seguidament comença la sardana sabadellenca on jo i el Presi anem llegint, i després d'això passarem a llegir un fragment del llibre Sexo Robótico, una antologia que es publica, s'acaba recentment publicada, que l'Aina Roger Carlón, aquesta amiga meva que heu escoltat el conte avui al principi, heu escoltat també la setmana passada el conte del principi, de Tu Ventana la Mia i el d'avui que es diu Sueño, signarà exemplars d'aquest llibre amb una llibreria minúscula i moníssima, molt Harry Potter, que està a les Galeries Maldà del barri gòtic de Barcelona, molt a prop de la plaça del Pi i al costat dels cinemes Maldà, on hi ha, cada dia fan 5 pel·lícules diferents en versió original. L'Aina estarà signant llibres el dia de Sant Jordi de Sexo Robótico, que és una antològica on 15 autors contemporanis espanyols fan un conte sobre fer el sexe amb robots o robots sexuals, etc. Ah, sí? Avui llegirem després de les plaques de carrer. Ah, i les plaques de carrer d'avui, que és la secció 21, va dedicada a la plaça Sant Salvador de Sabadell, que és un mirador preciós al riu Ripoll, i perquè és l'església on van batejar la meva estimada germana. És l'església on jo i ella vam fer la catequesis abans de la nostra primera comunió, de la que jo estic molt orgullós d'haver fet, ella crec que molt menys que jo. Ara mateix estan obres, com heu pogut veure les fotos que esteu al meu xat i els altres els hi passaré el dubre perquè us es passi, i des de fa més de 10 anys, uns 15, el lloc que nosaltres fèiem catequesis, el que era la casa del rector, hi ha un lloc on es cuiden malalts terminals de sida, i això està molt bé que passi, i per algú Sant Salvador és un sant que va salvar a molta gent, i està molt bé que aquí el Sant Salvador Sabadell es dediquin a ajudar a gent que està passant-ho els seus últims anys amb la malaltia de l'VIH, del sida. I per tant va dedicat a ells, aquesta secció de les plaques de carrer, Plaça Sant Salvador. Comencem amb Fito Páez i Tu sonrisa inolvidable, que sona d'aquesta manera. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las mil y una noches no termino. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. estoy hablando solo como antes. ¿Qué fue de tus hermanas, de tu madre? Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, qué muchacha. Vamos a hablar de estilos de Bresson, de los indios ranqueles, de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé y te pensé. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas. Y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. En bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste las postales argentinas. Y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien. Y me marché. De carrer. Plaques de carrer, número 21, plaça Sant Salvador, barri de Cabadonga, Sabadell, Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa, el món, la Via Làctea, l'univers, infinit, el Big Bang, el Big Ben. 1, 2, 3. Querido Ramón, te agradezco que me hayas incluido en el chat de tus películas, pero me superan tantos mensajes. Y tus pelis, la verdad, es que dejan mucho que desear. ¿Qué estilo practicas? ¿El feísmo naturalista? Pues poca gracia le veo, aunque mérito tienes el de convencer a tus partners. Por cierto, muy handsome, tú, amante francés. Dejo el chat y también te dejo a ti. Quizás pensabas que no me enteraría, pero mi mujer, aparte de bella, es sabia, rubia y discreta. Me ama por encima de todo. ¿Por qué coño me llamaste a casa? ¿Querías oír su voz? ¿Hablar con el servicio? ¿O con alguno de mis hijos? No es de recibo. Ella lo ha entendido todo y no me permite ya más verte. Jamás, mon amat copain, jamás. Quizás volvamos a encontrarnos en la retama de las dunas de la Gola en el Estartit o en la playa nudista de San Pere Pescador. Cuídate, Ramón, siempre tuyo, Lord B. de Agamenón. Así que genial que ya estemos, nos tengamos por acá. Bueno, sí, estoy muy feliz desde que saqué el pasaje como hace 2 semanas. Nada, que estoy re contenta con la decisión. En Barcelona, justo a un amigo también, o sea, yo tengo un amigo que se llama Manuel, que es el dueño de la casa en la que vivo, en San Telmo. Él vive en Berlín y va a alquilar durante marzo y abril una habitación en Barcelona. Pero esas 2 semanas que yo llego de marzo, va a estar en Estados Unidos. Cuestión que nada, me había ofrecido esa habitación, obvio que igual yo prefiero, o sea, me entusiasma y me hace mucha ilusión ir a tu casa. Así que bueno, nada, voy a conversar ese asunto, pero bueno, gracias porque está buenísimo saber que puedo llegar a un lugar porque no conozco nada y también eso me, nada, si bien como estoy re feliz, también es como medio primer viaje sola. Así que bueno, nada, nos vemos en 1 mes y medio. Después te cuento, porque nada, o sea, no sé muy bien cómo va a seguir el viaje. Seguro que 2 semanas me quedo en Barcelona y bueno, quizás un poco más. Pero bueno, yo tengo en principio 2 meses y medio allá. O sea, mi pasaje de vuelta por ahora es el 3 de junio. Y como no tengo visa, o sea, tengo visa turista, como máximo es 3 meses. Así que bueno, veremos cómo va todo. Bueno, muchas gracias y hablamos pronto. ¡Mua! Hola, querida. Mira, si te quedas solo 3 meses, está claro que debes ir a Barcelona, Madrid, por supuesto, donde podrás quedarte en casa de mi amigo Juan Ronco. Bueno, mi amigo y tu amigo, Juan Ronco, ya, tu padre. O sea, podrás quedarte en casa de Juan, seguro, ya hablaré con él hoy o mañana, hablaré con él ya, para decirle que vas a ir como mínimo un par de semanas a Madrid. O sea, esto te lo aseguro, porque a Madrid tienes que ir. Y luego también te interesa ir a... Yo te digo las cosas que te voy a poner yo fáciles para que tú puedas en estos 3 meses ver un poquito de Europa. Y lo que yo tengo a mi alcance es que puedas ver a Madrid, Barcelona, que lo verás a full conmigo, todo lo que es museos, todo lo que es teatro, iremos a ver las obras de teatro más interesantes que hay en este momento, en castellano y en catalán, y una sala de Gubianas, que es la que me contactó a través de una de las musas de Piñeiro, que por cierto estrena ahora en Berlín, estrena película, otra vez con sus musas, la... ¿Cómo se llamaba esa? La Elisa Carricajo, la que también era amiga, que era amiga ella de la hija de León Ferrari, ¿te acuerdas? Estoy seguro que Leandro habrá tirado mis esculturas con lo bonitas que eran, en fin. Tendrías que haberte quedado tú la de la parejita con el perro ese de cristal de la abuela, ¿te acuerdas? Bueno, en fin. Bueno, yo le quiero igual a Leandro, ya lo sabes tú. Pero bueno, ¿te puedes creer que Ezequiel me ha dicho que mucho mejor tú como novia que la nueva? Que la Poppy, o sea, increíble, Ezequiel, es que es tan simpático, bueno, en fin. ¿Y qué te iba a decir? Que el otro sitio donde vas a ir seguro, ya te voy a conseguir yo, en este caso no sé si 2 semanas, pero una sí, conmigo a la vez, casi que sería mejor, porque así nos lo pasamos bien, Pipa, y así filmamos, porque además tengo dos amigas mías, una que es actriz que vive en París y otra que no es actriz, sino que es artista y hace clases de plástica para niños. Entre ellos hace clases particulares a los hijos de Michael Hazanaviskus y la actriz está de origen argentino, sus padres son argentinos, los de The Artist, la que ganó el Oscar, la que va de cine mudo, ¿vale? ¿Sabes? El Michael Hazanaviskus, bueno, el que hizo The Artist, búscalo. Pues les hace clases particulares a los hijos. Y sí, que la chica hizo esa última película de que sale Graciela Borges y la otra, la que es la musa suya, que es la mujer del director, el de El Elefante Blanco, el de Leonera, el Pablo Trapero, ¿sabes? Pues la mujer de Trapero y esta... Está, que ya te digo, como es español, es hija de inmigrantes argentinos en París, pues por esto quiere que no quiere que pierdan el español. Entonces mi amiga les da clases de plástica y español a los críos. Bueno, el caso que nos vamos a París también, ¿vale? O sea, tenemos ya previsto a Madrid. A lo mejor te envío sola, porque yo no sé si voy a perder. Bueno, a lo mejor casi que me permito el lujo de sí, porque Juan tiene dos cuartos. Juan tiene su habitación, la de invitados y un sofá-cama. Entonces yo en el sofá-cama, tú la de invitados y Juan en su cuarto, lógicamente, con el novio, que el novio no vive con él, vive en otro sitio. Bueno, caso, y luego nos vamos a París también, ¿vale? Porque París lo tienes que conocer sí o sí. Entonces ya Roma estaría bien, pero Roma no conozco a nadie. Como todo es tan caro, pues yo creo que nos centramos en conocer bien Barcelona, conocer bien Madrid, que Madrid es todo. Yo voy a lo mejor 3 días y tú te quedas una semana y media, si quieres, o dos, porque Juan, no es que no le importe, es que le encantará dejarte en la casa, porque además vive muy céntrico, vas a flipar en la Latina. Y luego Cristina en París va a estar encantada con nosotros dos de visita. Aparte, yo veo a mis amantes y tú ves a Cristina y vemos París y vemos la Torre Eiffel, vemos el Pompidou, vemos el Louvre, vemos todo. Te quiero a muerte. Te escucho y ya soy feliz. Es que lo vamos a pasar súper mega bien, Rocío. Vamos a filmar otra vez y en este caso no vamos a filmar a Manuel Puig, sino una obra de teatro que se llama La herida luminosa. Ya tengo el personaje para ti, te va a encantar. Ahora te mandaré un poco lo que es tu texto en catalán, pero tú lo vas a hacer en castellano, ¿eh? Porque la obra está en los dos idiomas, pero es que yo en casa solo tengo la versión catalana. Pero mañana saco de la biblioteca ya la versión castellana para ir preparando personaje, para hacer fotocopias y toda la mandanga, ¿eh? Se llama La herida luminosa, búscalo por internet. Ahora te busco a ver si enlazo y te encuentro fragmento del tráiler de la película. Ahí a la película, malísima, por cierto, de José Luis García. Te mando el enlace al tráiler de la película para que veas. Es La herida luminosa. Tú haces, por supuesto, de una casquivana amante, un personaje muy distinto al que interpretaste para mí. Ramón, te calmas, por favor, porque yo, o sea, no puedo más. La cabeza me va a estallar. Primero, ¿qué son todas esas fotos que me mandas? Por favor, algunas entiendo, otras no. O sea, no hay forma de entender qué es lo que me estás enviando. Bueno. Ay, gracias. Gracias por ser tan generoso y tan espectacular, amigo. Me pone muy feliz conocerte. Bueno, o sea, me fascina todo lo que estás pensando. Déjame que eso vaya coincidiendo con lo que yo también estoy pensando. Me está pasando que, por un lado, o sea, quiero como pasarme esos 2 meses y medio viajando y nada más. Hay otra posibilidad que todavía estoy meditando y viendo si es posible, que es ir a tramitar la ciudadanía italiana. Mi primo ya la tramitó estando allá en Italia. No es algo imposible, es un trámite engorroso y que lleva tiempo, en el que hay que instalarse en Italia sí o sí, o sea, tengo que sentar residencia y eso lleva unos buenos meses. Entonces, me encantaría hacerlo, por un lado, porque tener la ciudadanía europea para mí sería algo espectacular para poder pensar en a futuro ir a trabajar y todo, pero bueno, a su vez tengo ganas de estar viajando, así que todavía estoy viendo qué hago con ese asunto. Igual, por supuesto, digo que Barcelona voy a estar, Madrid me encantaría conocer, así que bueno, sería genial. Esto de Juan, en Madrid sí no tengo lugar, así que bueno, y en París un sueño, hermoso, hermoso. Tengo otra amiga, Dora, que también me ofreció para que me quede en París. Así que, bueno, nada, me alivia un montón y a su vez me entusiasma muchísimo saber que tengo allá amigos para recibirme. Te juro que es como muy hermoso eso. Y la herida luminosa, ¡buah! Increíble nombre, o sea, increíble título. Bueno, tengo muchas ganas de conocer a tus amigas y de verte a vos y de recorrer toda Barcelona con vos. Vayamos hablando, te voy contando lo que en estas semanas, qué es lo que voy definiendo. Pero bueno, todo eso que estás diciendo lo vamos a hacer. Of course. Yo solo te digo las opciones baratas, de que conozcas capitales pagando cero de habitaciones. Tú, por supuesto, haz lo que te plazca, querida. Faltaría plus. Ir a Madrid son 50 euros ida y vuelta en bus. Y París, unos 80 aproximadamente en avión ida y vuelta con Vueling o con EasyJet o con Ryanair. ¡Vamos a Madrid! Pero no tienes que ir para nada. Ja, ja, ja. Sí, sí, Madrid y París seguro. Corazones, corazones. ¡Bravo! Te quiero, amiga mía. Vas a disfrutar mucho. Te lo mereces tanto. Es un sueño. Lo será y será real. Corazón, arcoíris, beso, corazón, arcoíris, polluelo, polluelo, mariquita, rosa, agradecimientos. Te incluyo en el chat de mis pelis. No te me salgas, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Quiénes están en ese chat? Algunos amigos y amigos. Cada sábado a las 12 a.m. enlazo a una de mis 14 películas que tengo en mi canal de YouTube para que la gente las comente. Esta semana toca La heladera que filmé en Chas. ¡Ah! ¿Llegaste a verla vos? Sí. Creo que no, ¿verdad? ¿Ah, sí? Fragmentos. Ahora la enlazo de nuevo. Bella, sos pelirroja ahora. Me encanta, estás muy Mónica Vitti. Amo a Mónica. Sí, estoy bastante pelirroja. La adoro. Estás igualita a ella en El desierto rojo. ¿Viste, Cher? Tu personaje en La herida luminosa se llama Adela. He encontrado la peli entera. Tú eres Adela. Es un personaje de femme fatal que va ideal para vos de pelirroja. Jaja, la peli es malísima. ¿De quién es la obra? De Josep María de Sagarra. Nuestra performance será mucho mejor. La tengo muy pensada esta vez. Ganó un Nacional de Teatro en España en el lejano 1954, aunque en su versión original la pieza es en catalán. Nuestra versión será bilingüe, con varios actores. Algunos serán doblete y otros serán dos, o solo una parte en castellano y luego otros en catalán. Será una mezcla. La haremos en un teatro de verdad, el Struc, con luces y técnicos y toda la mandanga. Lloro si voy y actúo en España. En el estudio de Sabadell, donde trabajé en el 2010 y donde presenté Bajo manto de estrellas, que fue un gran éxito para el lugar. O sea, en Sabadell, ciudad de provincias, jajaja. Ja, ja. Claro que actúas. Te estaba esperando yo a vos. Y con la Mireia Gubianas, que tenía que ser tu madre en Bajo manto de estrellas. Esta vez seguro que se apunta. La semana que viene ya he quedado con ella para hablar del proyecto. La idea es hacerlo hacia San Jordi, 23 de abril aproximadamente. Día de nacimiento de Shakespeare y Cervantes. Qué genial casualidad, ¿verdad? Estoy muy emocionado con tu llegada, que no me lo puedo contener de emoción. Discúlpame la emoción y la verborrea. Me has hecho muy feliz. Pues te echaba tanto de menos porque te quiero muchísimo. Y fui muy feliz en Chas contigo las dos veces. Más que con Lean, tengo que confesar. Sos hermoso. Yo estoy igual de feliz. Porque me hacías de hermano mayor cuando tenía... Con toda la razón, claro, pero sufrí un poco con él. Es un gran hombre, súper feliz. Lean era difícil. Y es que Clarita sea madre tu hermana también me puso muy contento, ¿verdad? Era difícil estar a la altura de Leandro. Le estoy muy agradecida y lo quise mucho, pero me cambió la vida separarme. Para bien, no era un chico para mí. Vale que era muy bueno en todo y muy autosuficiente y trabajador, pero siempre tenía que tener la razón, ¿no te parece? Acuérdate de ese día, lo contentos que estábamos tú y yo cuando nos fuimos al shopping. Y que estuvimos ahí, que en el fondo íbamos a buscar cosas para ti, pero al final le compramos esa camiseta para él. ¿Te acuerdas? La del oso. Y él que no le gustó nada. Y nosotros lo contentos que estábamos con la camiseta. ¡Qué risa! Ja, ja, ja, ja. Sí. Yo tuve siempre problemas. Discutíamos mucho. Igual las épocas en las que estabas vos fueron las mejores. Ay, no puedo creer. No, no, hay muchos recuerdos que yo borré de mi mente. No puedo creer eso. Es verdad, esa remera que le elegí, que nunca le gustó. No, Ramón, sí. Es que la verdad es que yo, a mí me hacía muy feliz que estés vos, porque entonces me olvidaba un poco de que mi noviazgo iba al fracaso. Eloísa, es increíble ser tía. Pero qué grande está, pero si pensaba que tenía como un año y medio la niña, pero es que tiene como dos y medio, tres. Es preciosa y me encanta Eloísa. Ay, ¿sabes qué podríamos hacer también? Es que estoy de un creativo últimamente. Esa preciosa, esa genial, que es la de una obra de teatro española muy famosa de los años 40, que es Eloísa en el jardín. ¿La conoces tú esa obra? Eloísa en el jardín. Mañana la voy a buscar a la biblioteca, a ver si hacemos una locura dramatizada. Y yo creo que al final te va a salir tanto trabajo como actriz que ya no vuelves, nena. No vuelves. Vas a ser la nueva... ¿Cómo se llaman estos? Los Alterio. ¿Sabes que la Ernesto Alterio y la Malena Alterio aquí están trabajando muchísimo? ¿Sabes quiénes son, no? Malena Alterio y Ernesto Alterio. Hijos de Hilari, de Alterio, de Alterio el padre, que el padre ya tiene 80 años y se llama... ¿cómo se llama? Ernesto Alterio es el hijo y Malena Alterio es la hija y el padre, Alterio. Hilario Alterio no. Hermoso Alterio. Bueno, no sé. Eloísa en el jardín. Ahora la busco. Héctor. Exacto. Héctor, exacto. Héctor Alterio, maravilloso. Maravilloso. Es impresionante tu memoria. Sí, a la boca fuimos. Ojalá me quedo a vivir. Acá es muy difícil trabajar como actriz y de dar clases para niños ya estoy agotada. Y lo bien que nos lo pasamos, eso fue el primer año. Lo bien que nos lo pasamos en el concierto de Fito Páez con tu prima, con Margarit y íbamos también con Agustina. Acuérdate, lo bien que nos lo pasamos. ¿O fue el segundo año? ¿Qué año fue el concierto de Fito Páez? Ya no me acuerdo. Ahí en el CIVA. Ya no me acuerdo, fue el primer año, ¿no? Y el segundo, que nada más llegar el primer día ya nos vamos a ver a tu hermana actuar ahí en lo viejo, acuérdate que nos fuimos ahí con tu padre y todo, que iba con sus amigos y nos fuimos a comer la pizza después ahí en Puerto Madero. Ay, ¿qué digo Puerto Madero, por favor? A Boca, a River, ahí a River, a Boca, a Caballito, ahí a Caballito, a Boca, a Boca, ¿te acuerdas? Te vas a quedar, te lo digo yo. Si nos teníamos que casar, pues nos casamos para conseguir los papeles. Ya te contaré. Ja, ja, ja, ja, ja. Yo ya tengo mi piso en Barna que alquilaré siempre, con lo que a partir de 2023 todo el alquiler será para mí. Bueno, casi todo. Y desde hace 15 días me han dado una pensión vitalicia de por vida de 400 euros. O sea que a partir de 2023 tendré unos 1000 y pico para sin trabajar. O sea, pelis, teatro, performance y novelas hasta la muerte. Ja, ja, ja, estoy en el mejor momento de mi vida. Este entusiasmo me salva de todo. Y este no ha hecho más que empezar. Verás lo bien que te tratará España, querida. Verás. ¡Qué maravilla, amigo! Juan estará emocionado de volverte a ver, te lo bien aseguro. Y mi hermana flipará contigo. Ya disfruto mucho con Josefina, tu hermana, y con Leo. Y contigo lo hará más. Han sido 4 años muy difíciles, sobre todo para mi hermana. Josefina estaba encantada con tu hermana. Aguantar mi bipolaridad ha sido muy duro, pero por fin lo tengo controlado, creo. En 4 años me han ingresado 3 veces en el psiquiátrico. Imagínate. Pero por eso me han dado la pensión, porque no me ven capaz de trabajar en nada normal. Y en parte es verdad. ¡Ay, Ramón! Porque soy, o siempre quise ser, artista. Y mi madre también lo quiso. Y desde el cielo me ayuda. Ahora lo noto y lo sé. Estos 10 años desde que murió, no la tenía bien ubicada. Sos un artista, Ramón. No lo dudes nunca. Y ahora con la casa nueva he visto que soy ordenado, aunque barroco. Yo lo vi desde el primer día. Y me gusta cocinar y limpiar. Pero es que hasta ahora me sentía viviendo en casa de mis padres y no era mi hogar. Ahora ya sí, fliparás con la casa, es como un museo. Tenés que dedicarte el trabajo solo va a abrirte puertas. 225 cuartos en 80 metros cuadrados. Tengo programa de radio ahora, llevamos ya 20 programas. Mañana hacemos el 21. Eso me ha dado mucha vida. Como mi papá, que también se llama Ramón. Y una bicicleta que me regalaron por mi cumple. Ja, ja, ja, ja. Voy fast and furious everywhere ahorita. Amigo, pero es que, claro, vos tenés que hacer esas cosas, o sea, tenés que dedicarte a la comunicación, o sea, porque sos una persona como con una apertura mental y con un nivel de asociación como que es fantástico para eso, ¿entendés? Como está buenísimo que estés haciendo un programa de radio. Es espectacular, no puedo creer que hagas un programa de radio con mi papá y te llames igual. José Ramón Estelato. ¿Qué pasa? nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Dice toda religión, para mí que es el amor, después del amor. Ya, ya, ya. Te quiero, querida, te espero pronto. Con la herida luminosa a punto para hacer, además será muy fácil porque es lo mismo que hicimos en Chas, lectura dramatizada. No hay que aprenderse el papel, lo leeremos. Pero escénicamente, con una iluminación brutal, muy a la Bresson. Con un cuadro, ya te enseñaré, ya te contaré que lo tengo muy pensado, porque la tengo pensada desde hace 2 años. Y hasta ahora no la he podido hacer, pero ahora ya estoy bien, porque como he estado tan mal, ya te contaré cuando vengas, porque mejor que te cuente cuando vengas todo. Pero ya, tú mírate la película un día de estos cuando puedas, y ya verás que no tiene nada que ver la que hacemos nosotros. Será mucho mejor, porque la haremos en bilingüe y será mucho mejor. Te quiero muchísimo. Aprovecha estos 2 últimos meses que te quedan en Buenos Aires para disfrutar de Buenos Aires, porque quizás no vuelvas o volverás a despedirte, pero tú vas a hacer carrera de actriz en España, te lo digo yo, que me llamo Ramón, y porque tú eres, lo sé, mi musa definitiva, y yo voy a ser algo grande y tú también, estoy convencido de ello. Tú no te preocupes, que vamos a triunfar. Quizás no como la espuma, pero sí como el champán catalán, el cava. Te quiero, querida. Hasta muy pronto. Hasta dentro de 2 meses. ¡Mua! Te quiero infinito. Y más allá. Ay. Sopar de duro. Bueno, ara ja feia dies, no?, que no en fèiem. De què? De sopars de duro? Sí, com 3 setmanes. Doncs bé, el sopar de duro d'avui és un sopar de duro i va del cafè. Cafè amb llet o cafè... El cafè. Hòstia! El cafè. Doncs jo t'he de dir una cosa molt important sobre el cafè. Però saps quina és, no? No. Que sóc addicte. He deixat les drogues totes, he deixat les drogues dures, les toves, les blandes, totes, he deixat els porros, he deixat tal... Encara segueixo fumant, és cert, eh? Però vull deixar-ho a l'1 de febrer, vull deixar de fumar tabaco. Però cafè, em pren cada matí una cafetera de 6. 6 cafès cada dia? 6? No, això només al matí. Hòstia! Després en faig 2 a la tarda. Hola. Fidel, acosta't al micro, que vull saber la teva opinió. Jo el cafè, jo prenc... Jo sóc més de Nesquik. Jo sí. No prens cafè. Em prenc molt poc i el poc que prenc és descafeïnat. Què dius? Sí. Com aguantes el dia? Clar, tu lleves molt d'hora. És igual, però jo puc fer-ho. Vull dir, em senta... Estic més... O sigui, el cafè normal em dona una sensació que no m'agrada i el descafeïnat, millor. I al matí, pues, em prenc un got de llet, m'hi foto quatre cullerades de Nesquik i pa'lante. Però com has dit, però aquesta sensació que dius que et produeix el cafè, què vols dir, quin tipus de sensació et produeix el cafè? Com una mena d'angoixa molt estranya, saps? Ah, sí? Sí. Com un neguiteig. Sí, i llavors, clar, pues, sabent-ho, pues, prefereixo no... prescindir-ne. No tinc cap necessitat de prendre però, cafè. Però i dies d'aquests que vas adormit, que no arribes, que... No, però... no, tiro bé. Tiro bé. Tires? Sí. Per sí. Naturalesa? Sí, ho puc fer perfectament, vull dir, sempre hi ha un dia que, jo què sé, un divendres a la nit que has anat a dormir tard i has dormit 4 hores o així i, bueno, ho pots aguantar, sempre... I si pots fer una bona migdiada sempre és millor, però bueno, molt bé. Sobrevius. Molt bé. Em sembla molt bé. Jo haig de confessar que també sóc addicte. Jo addicte total, però tu quants al matí? Jo al matí me'n prenc 3. Veus, estàs com jo, veus, l'altura és com jo. I segurament, i normalment també cau un quart, que és descafeïnat. Ja. Veus, però estàs com jo. Però jo ho faig per poder fumar. Com per poder fumar. Entenc, clar, perquè sí, perquè per justificar el piti. O sigui, es fa el cafè perquè... O sigui, a mi el cigarro sol no m'agrada. Però en canvi cafè i cigarro sí. Cafè i cigarro és fantàstic. Ja. És veritat. Cafè i cigarro, muñeco de barro. Ja. Aquesta te l'has inventat ara mateix, no? No. Aquesta no m'havies posat a la llista, aquesta infinita no l'havia que has portat. No l'havia és meravellosa, aquesta. Aquesta és mítica. Aquesta és mítica, no l'havia sentit mai, jo. No? Café, cigarro, muñeco de barro, m'encanta. Jo sí que l'havia sentit. És meravellosa, aquesta jo em sembla sentit, domàs. Eh? Aquesta és una amb la de Madre soy la una y a ti te contré la calle y dime con quién vas. I són les meves 3 preferides, ja ho tinc clar, eh? Ah, per cert, Fidel, la setmana passada hi va haver programa. No sabia això, no ho sé, però veu acabar més d'hora. Sí, no, però el que volem saber és, com que va ser un programa dedicat a les frases fetes o refranys, volem que ens diguis les dues teves dues o tres frases fetes preferides. Uf, a veure. Va, així, a bote pronto. O les que et vinguin al cap. Doncs mira, una que diu, caure està permès, aixecar-se és obligatori. Ah, molt bona aquesta. Però això és una frase feta o és un lema de... D'algú, però és igual. És igual, però ho vaig sentir por ahí i em va agradar. Molt bé, bravo, xoca-la, aixeca el braç. Molt bé, guapo, ens ha agradat. El senyor F ens ha agradat molt la frase aquesta. Què més, què més? Repeteix-la. Caure està permès, aixecar-se és obligatori. Bravo, així està. Empoderament, cap a la lluita sempre, fins a la derrota inclús, però ja estarem lluitant pels nostres drets. Els de tots, els minusvàlids, els menys vàlids, els gais, les lesbianes, les dones, els homes, els de dretes, els d'esquerres, tots som lliures i dignes. I llavors una altra que podríem seleccionar és una que diu: la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa. Ah? Això m'ho va escriure el meu avi. Molt bé, en sèrio? No es tracta de fer el que estimes, sinó d'estimar el que fas. Ah, molt bé, sí, és el mateix, exactament. Què més, Fidel, què més? Hi ha molt de si les frases fetes? Sí, déu-n'hi-do. Hi ha un xaval que em passa a vegades pel quiosc i no compra mai, però sempre ve allà a xerrar una estona i... bueno, jo el conec de fa temps perquè és cosí d'uns amics meus i tal. I sempre ve i et deixa anar... Li agrada molt això dels refranys. I què t'ha dit? Digue'n alguna que t'hagi dit. Uf, ara no en recordo doncs, cap. Veure, doncs mentrestant vaig ficant... Aquí teniu una frase per la migdiada. Dona lila. Molt bé, Rosa Mari, ens ha agradat molt aquesta. És la mare de l'Andreu, oi? Exactament. És com la que he dit jo, he dit dona lilu. Ja atents al meu cunyat. Hola, migdiaderos. A veure, hi he estat rumiant i us en diré una que segur que tothom ha dit alguna vegada o altra. Oh, què ha passat? S'acorda. Una vegada o altra, per aquestes justes acabades festes de Nadal. I si no ho heu dit, feu-vos-ho mirar, eh? És... Tira-me-la! El quinto! Grande. Si és amable i sol·lícit, tu us dirà. Si és amable i sol·lícit. La busco, la trobo i te la tiro. La busco, la trobo i te la tiro. En fi, n'hi ha moltíssimes més, però no m've cap al cap. T'estimem, Benny. Apa, bon programa. T'estimem infinitament. Va, i una altra també relacionada amb boles, aquestes una mica més grosses i de ferro. Big balls of fire. Jo la pico i tu l'acostes. Això és cop de billar, representa? No, home, no, això és de petanca. Ah, Ramon. Em pensava que era billar, jo, nena. Els picadors i els acostadors. Ah, doncs jo em pensava que era billar, no m'entero de res. I l'última que tenim, que és tota una classe de, tota una classe magistral de, del que seria els verbs. Ah, Ramon, els verbs, et saltes tot l'ordre. No, però sí, és igual, perquè si no, no podem fer-ho, perquè és que tenim molta, molta histoire. Espera't un moment. Això havia de ser en el cachito. No, però és igual, però ja ho fem aquí, perquè és que si no, no... no... Aquí. Doncs mira, va. A veure, hi ha alguns verbs, això, els verbs pronominals, no?, que porten un pronom i llavors es diferencien de quan no el porten. No, el cachito, fiquem-ho a la prova. I un exemple molt fàcil és el verb veure, és la sèrie, de vista. La sèrie, no? Jo l'he vist a la sala, jo he vist una persona a la sala. I l'altre és veure-hi, amb el pronom aquí. Doncs vol dir el fet de veure en tota la totalitat. No hi veu gaire bé. Amb ulleres no hi veig. Ai, sense ulleres no hi veig, millor dir. I després, home, si no hi veus amb ulleres és que són dolentes. O com glissari. O que tens un problema de vista greu, greu, greu. Sentir-hi. Glissari vol dir veure-hi. No hi clissa bé d'aquest ull. Guipari també és veure-hi. Des que duc ulleres i guipo millor. Palpari, tenir tacte, també és que són verbs que ja no, que no els sents normalment. No? Palpari, això, tenir tacte. Tinc les mans endurides i no hi palpo gens. Sentir-hi, aquest ja sí. Tenir el sentit de l'oïda funcionant. Doncs després de l'explosió no hi sentia gens. I bé, després hi ha altres verbs. Que també s'està perdent amb el pronom en, com anar-se'n, venir-se'n, tornar-se'n, pujar-se'n, sortir-se'n, i que molta que gent sí. Ara diu... Ara... No sé, com m'ho diu? Ara... Ara vas? No? Ara... Que te poso més, sí. Bueno, espera't, ara ho torno a pensar, això. No, el que volia dir això, sobretot molts adolescents, en plan, ara, bé, poden dir ara vaig cap a casa, que això és correcte, però diuen ara em vaig cap a casa. I dius, a veure, què vol dir ara em vaig cap a casa? La de ara català, me'n vaig com es nota? Cap a casa. Però és que és veritat, això queda fatal. Però molts és fatal, ja diuen, ara em vaig. Ara em vaig. Bé, doncs sí, és que el problema és que quan reivindiquem quan, els pronoms febles, evidentment. És molt bon tema, Ramon, per un programa de ràdio. Molt bé, et felicitem. Bueno, a tu i tot l'equip de la Mitjana. Jo ho veig amb mi germana, la Cristina, que es relaciona amb el castellà parlant, i llavors passa això. I fot unes carades. Bueno, ens hem passat del cafè als pronoms febles, cosa que em sembla molt bé. Sí, perquè a més el cachito farem l'obra de teatre que recomanaré jo al final del programa. Va. I recomanaré això. Escolta'm, i a casa meva els meus nebots diuen quan hi ha un pica-pica, hi ha olives, patates, un xips, pica-pica, etc. Un vernissage. Diuen... Pica-pica. Puc patates? Puc patates! Això ho he sentit sense menjar, jo, eh? Sense... Puc patates, ja està. Puc agafar patates? Puc patates. Puc patates? Puc patates. Això... Hem de fer una nova secció al programa. Que això ve de... Això ve de... Puc patates. En comptes de sopar de duros, puc patates. Això de... Això, vale, va. O sigui, patates, això fa com els anglesos que... Els anglesos... El fish and chips, no? Fish and chips. No, els anglesos que fan... Tenen paraules que volen dir... Que volen dir... Que no hi ha verb, exacte. Poden dir coses diferents, fan economia lingüística. Com per exemple? Espera, com per exemple... Fish and chips. Sí, algo així. O què? Ara no em ve al cap, però... Collons, Fidel. Però jo què sé... Colori. Que ja tenen paraules que... Give me the money. Depèn de quin context, tenen un significat o tenen un altre. Beach. Bro. Beach, per bro. Exemple. Bro. Però s'escriu diferent. Ja, s'escriu diferent. S'escriu diferent. Perquè beach és... platja és BH. Hem de passar, ara sisplau. Platja és, perdona Ramon, sisplau, platja és BH. Sí, i beach és... Sí, B-I-T-C-H. Exacte. I know that. Però ara passem a l'Efepèdia, sisplau. Punxa una cançó, un clàssic o no clàssic, i a l'Efepèdia ens dirà l'any i l'autor, sisplau. Bueno, i ha d'endevinar en breus segons de quina cançó es tracta. Exacte, va. Fidel, acosta't del micro. Estic aquí, estic aquí. Preparats. És molt fàcil, eh? Va, a la de una... A la de dos... sona d'aquesta manera. Guns N' Roses, Switch Out of Mind. Jo què sé, 91, per dir alguna cosa. Ui, ara ho vaig a buscar. Ara t'ho dic. Però ho dic a voleu, que consti. Pot ser que m'hagi equivocat. Ara t'ho dic. Deixem-la sonar, deixem-la sonar. Disfrutem-la. Ja ho tens, Ramon? No. S'està cremant el noi? No. Sí, sí, sí, sí, s'està cremant el noi. Austràlia. És del... Aviam. Bueno, també, des del... És que no trobo el... T'ho has dit 91. Sí, per dir alguna cosa. És que no s'ho trobaré. A la Wikipèdia. No, em sembla que és 89. Ja he dit que em podia equivocar, eh? És del disco... Paradise City, no. A Petit for Destruction. Sí, és del... A Petit for Destruction és del... Use Your Illusion, és del Knockin' on Heaven's Door. Exacte, és del 89. Això és 89. Vale, el que abans d'hora deu ser del 91. Si ets el demà és 89. Llavors deu ser que el de l'Illusion deu ser que el 91. Sí. No? Hem fallat, eh? Fini, fallo, eh? Bueno, escolta'm tu, som humans, eh? Sí. No. Vinga, va, un altre, eh? Un altre, va. Atenció. Fins que no paguis bé estarem aquí tota la nit, eh? Atenció. Un, dos, tres, sona d'aquesta. Four Non Blowns, Hey, 93. 93? Aquí ens has agradat, eh, Fidel? Molt ràpid, eh? Molt ràpid. Deixem-la sonar. Hey! What's Going On es diu la cançó. Exactly. I és del 93. Bravo. Twenty-five years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. M'encanta aquesta cançó. Or whatever that means. Sempre m'encanta. Into a place of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a then I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Everybody. And I say, hey, yeah, yeah. What's going on? Bueno, fem una última. Va, l'última. La última, eh? Sí. Fins que no surten anuncis. Vols anuncis ara, tu? No. No, però... Però baixo el volum perquè em penso que sortiran anuncis i després no surten. Atenció, eh? Va, vinga, tia. Això sona... D'aquesta... manera. Això és Chinito Connor, Nothing Compares to You... O 90 o 91? Però és principis 90. És 90, és molt bé, Fidel. Molt bé, Aquí és... Fidelpèdia. Amb aquestes dues cançons ens has deixat epatés. No, ara no. Guàrdia Civil! És molt... Ah, no. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Aina Roger Carlón, Fronteras. ¿Estás segura de que quieres irte? Probablemente no podrás volver aunque superes el periodo de desinfección. ¿Ya has valorado todos los peligros de los slow? Mira que allí no tendrás todas las comodidades que tienes aquí y no sabes lo que te espera. Puede ser cualquier cosa, tanto nefasta como buena. Recapacita otra vez antes de pasar la frontera. Piensa, tu vida corre peligro, allí están todas las enfermedades, solo tienes que dar un paso atrás. Lo tengo todo tan claro como mis personajes. Quiero vivir en libertad y aquí todo es sintético. No sé cómo lo soportáis. Yo soy auténtica, una slow de corazón, criada en un mundo techi. Y se fue. Atravesó la zona de desinfección, un páramo de muros y puertas herméticas de metal, gruesas como elefantes, y cruzó al otro lado. Fue la última vez que la vi caminar con sus andares de leopardo hambriento. Todo comenzó cuando alzaron las fronteras, pusieron vallas y transiciones la gran cúpula. Nos dividieron entre los que aceptábamos la tecnología y la medicina científica y los que preferían volver a lo natural, a los orígenes, a los no vacunados, a los no tecnológicos, al dolor arbitrario. De este lado de la valla tenemos todas las comodidades, realidad virtual, robots que hacen el trabajo y libertad para crear e investigar nuevos avances tecnológicos, arte, cultura y ciencia que nos hacen la vida más fácil y más amena, la civilización del ocio y la tecnología, de los avances científicos, rodeados de bosques y montañas para descansar de las imágenes y la creatividad e investigación del otro lado, de los que creen en el trabajo manual como única realización y en las terapias naturales y alternativas, los que han vuelto a los orígenes y a la naturaleza salvaje y no controlada, a las cuevas, a los lodos y la madre tierra con sus plagas y diarreas, virulenta y ancestral. Ella al principio optó por la tecnología, era artista. Le gustaban las nuevas tecnologías aplicadas al arte, coqueteó con los nuevos mundos de realidad virtual, creando verdaderos espacios para los sentidos en los que aventurarse y curiosear, oler, sentir, palpar para vivir aventuras y sentir emociones intensas como ella, mundos de colores claros y emociones tobogán. Tenía relaciones que siempre acababan mal con otros humanos del sexo opuesto, pero las vivía al máximo, como tsunamis. Después siempre acababa en tormentas de lágrimas y bajaba al subsuelo de la depresión, hasta que volvía a encontrar otro humano que la hiciera ascender a la cima del techo de nuestro espacio refrigerado y esterilizado. Siempre se quejaba de que no encontraba al hombre perfecto, que no se comprometían, que no evolucionaban. Pero poco a poco fueron apareciendo las parejas robóticas y los hombres y muchas mujeres empezaron a preferir a los androides que los complacían sin pedir nada a cambio. Se fueron perfeccionando y los programadores añadieron a sus creaciones emociones e incluso se enojaban en un juego de intercambio. Eran robots casi humanos, perfectos, bellos y adaptables a los gustos del consumidor. La mujer y el hombre ideal, puesto que estaban programados en función de tu perfil psicológico. De modo que Anaís poco a poco fue encontrando menos parejas humanas. Encargamos un cuestionario para saber cuál era su hombre idóneo, un estudio de su personalidad y de sus gustos, de sus deseos más recónditos. Le regalamos entre las amigas el androide que encajaba con su perfil, aquello que siempre había anhelado, un robot fiel, divertido e intenso, juguetón y creativo. A Anaís le gustó y venía a contarnos sus cualidades, sus ocurrencias, sus giros. Le encantaba adivinar cuál sería el siguiente paso, encarnaba sus fantasías y las seguía en sus juegos. Fue su mejor amante, según nos contaba. La llevaba hasta placeres desconocidos, creativos y diferentes. La retaba, la llenaba, pero un día volvió con la voz más aguda y el pelo lacio, y en un susurro nos dijo que se había saturado de emociones, que ya no le gustaba su tacto y terminó abandonándolo en el almacén de los desechos. Probamos con otros androides: el infiel, el pusilánime, el egocéntrico, el empático, el sensible, el divertido, el irónico. Decía que a todos les cogía el truquillo a los 15 días y los hombres de verdad ya no le hacían caso, puesto que tenían compañeras androides de su agrado. La reproducción del mundo tecchi se hace por clonación controlada, hasta que entendimos que nunca le encontraríamos, que su perfil era precisamente ese, el de la insatisfacción permanente. Entonces fue cuando empecé a soñar con los slow. Sus creaciones fueron cada vez más naturalistas. Tenían su público, pero eran pasadas por contrabando, puesto que estaban prohibidas. La habíamos llevado a más de un psicólogo para que se adaptara, pero ella nunca aceptó más que unos meses de terapia. No quería cambiar. Así hasta el día en que nos gritó guturalmente que quería cruzar al otro lado. Buscamos hombres por toda la tierra techi sin encontrar candidatos y finalmente decidió adentrarse en el mundo de los peligros y la malaria, del sida y de las plagas, de la carne y la naturaleza, de los miedos y las amenazas. Nosotras la persuadimos. Su sistema inmunológico no estaba preparado para los virus y bacterias. Nunca había hecho nada más que imaginar, pero fue en vano. Cruzó sin volver la vista atrás. Yo sigo aquí, acompañada por mis androides y creando historias virtuales. No creo que vuelva a ver a Anaís. Mi mundo es el de la seguridad y la imaginación. Alterno paseos por el campo con mis creaciones y a mis 80 años aún sigo en cautivo. Tengo mi público anciano al que le gusta mi visión del mundo. Ella es un recuerdo de juventud que ha pasado a la historia. Nunca más volví a tener noticias y creo que así será hasta que mis huesos se conviertan en fertilizante de la sabana. Ya tengo elegido el baobab que me cobijará. O quizás sí. Quizás su deseo vuelva a anhelar otro cambio si no ha agotado las posibilidades y regrese a probar los avances que hemos conseguido en el mundo techi, pero ya se hace tarde. XP29 sigue con el masaje en la espalda, un poco más suave. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan qué por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito. A que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío. Benvinguts a Cachito. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, estem aquí a punt d'acabar el programa. Són 8:45 i... Acabarem amb una primícia que és una obra de teatre meravellosa que jo he vist aquest cap de setmana al Teatre Tantarantana, just a la parada de paral·lel de la línia verda del metro de Barcelona. L'obra es diu Peggy Chuck, no sé què, no sé què, o sigui, no me'n recordo com es diu l'obra, però és igual. Ara aquí trobareu, en els fragments de cachitos que us ficarem, sentireu una la resposta a una pregunta que li vaig fer jo al director de l'obra i als actors, i així una mica entrareu en acte. Simplement busqueu a la pàgina web Tantarantana, l'obra dura fins al 2 de febrer, per tant, és l'última setmana que podeu veure-la. Avui estrenen, o sigui, per tant, la podeu veure avui mateix, ja no teniu temps, demà dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge la podeu veure. L'obra, ara, mentre sona això, us buscaré com es diu l'obra, valen? Atents al que diuen els directors i els actors sobre l'obra. Sí. gràcies a totes i tots per venir. Com sabeu, com que hi ha un grup d'alumnes, bueno, que havien estat alumnes de Barilo, i escolteu, doncs això, si podeu fer preguntes sobre l'obra, sobre el procés, tenim dues persones que són de, no són catalanes, però que entenen català, o sigui, feu la pregunta com vulgueu i ells contestaran com vols que sí. Com les apenya. No, bueno, la Marta tu ja ets apurada de català. No sé, qui ens anima? Ell és Jorge, és el director de l'obra, Jorge Sánchez. Toni Vives, Jorge Sánchez, que no estava fent res. No. Que de fet estic substituint un altre actor que, no, que falta, el Marc Pujol, que no ha pogut venir. I no sé, la primera sempre costa d'arrencar, o sigui, si els hem de una primera pregunta, llanceu-la. Jo m'agradaria saber, l'obra m'ha agradat moltíssim, vull dir que m'ha agradat molt, i a part d'això, el primer que em ve al cap és simplement la idea de l'escenografia, la il·luminació i l'efecte aquest de la casa miniatura, la casa gran i les projeccions de darrere, tot això, no sé, un poc perquè creiem que t'has inspirat o com perquè l'has hecho así. Bueno, pues muchas gracias. Eso, me parecía que teníamos que trabajar primeramente un espacio lo más limpio posible, en el sentido de que le demos prioridad al texto y a la interpretación. Y que toda la cuestión de puesta en escena tenía que ser muy sencilla, muy simple y muy, muy acotada. Esto es por un lado. Entonces elegimos que sea no una escenografía espectacular, sino que simplemente objetos para eso, simplemente para destacar un poco que la obra funciona en relación a la interpretación. Y luego la idea de cómo esto se desarrolla dentro de un lugar muy íntimo, pero que lo que habla es de cosas que trascienden lo íntimo, y hay una doble lectura posible de esta obra, que es un poco las relaciones humanas, las relaciones amistosas o las relaciones de pareja, por un lado, y por otro lado el tema del cooperativismo, la idea de querer salvar el mundo. Entonces por eso intentamos proyectar o llevar este lugar más íntimo hacia afuera, hacia la pantalla, y de alguna manera multiplicar, digamos, lo que es el espacio íntimo en un afuera, en un atrás, en un otro lugar, quizás en la imagen del espectador, en la cabeza del espectador, en la imaginación del espectador. Entonces tratamos de no ser ilustrativos ni representativos, más que nada sugerentes a la hora de presentar el planteo de luces y de escenografía. No, perfecto. Sí. Y en cuanto a texto, ¿las repeticiones forman parte del texto original o es elección vuestra? Es ya de la dramaturgia de la obra. 100% texto de autor. Vale. Diabólico. No, es genial eso, ¿eh? Es genial. Es genial. Realmente el proceso nos ha costado muchísimo porque constantemente hay repeticiones de frases que son casi iguales, con pequeñas diferencias. Hay veces que era, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Estamos antes? ¿Estamos después? Situarnos en el espacio no nos costó mucho. Y realmente es un juego precioso que hace el autor, pero ponerlo en escena ha sido complicado. Imagino. No es actor, no es señor. Especialmente personatge el fas diferent perquè el físic, l'edat o l'energia respecte a l'altre actor és diferent, però jo hi havia una part de feina que ja em venia feta. Llavors, igualment es va entrar i encaixar, però no sé si el procés d'aixecar això des de la taula dient què està passant aquí... Sí, d'encontrar el llenguatge, no? Que va el llenguatge, que és a part, que és a... Per això hi ha tres, com hi ha, hi ha tres capes, les parlem de nosaltres, sí. Les repeticions, que també no les dius exactament igual, i els moments que trenques i parles amb el públic. Llavors, anar desgranant això, aquest engranatge, imagino que no va ser fàcil. I una quarta capa, que és el que fem en escena. Les accions. No? Perquè les accions, tot el que fem en escena, no està escrit res. O sigui, el que hi ha és la frase sola i el, gràcies al Jorge ha anat fent tota una dramatúrgia paral·lela de què fan els personatges mentre han de dir això, no? I tot això està inventat, és un nou codi que el Jorge ens ha conduït molt bé per acabar portant l'obra cap a un significat, no? L'obra... Exactament, la podeu veure fins al diumenge, dia 2 de febrer. Es diu Peggy Pickett, ve el rostro de Dios. És una obra alemanya, contemporània, traduïda al castellà. L'espectacle hi surt, la protagonitza l'actriu sabadellenca magnífica Mireia Bovianes, alumna del Joan Atalisanda, com jo, i us faig un petit resum de l'espectacle. Dues parelles, amigues des de que van estudiar juntes la carrera de Medicina, els uns tornen d'una missió humanitària a l'Àfrica, els altres són els anfitrions i els reben a casa seva. Porten 6 anys sense veure's, intenten renovar els vincles d'amistat però van prenent consciència de l'abisme que ara els separa. Un retrobament tenyit d'exotisme on els records, les acusacions, els dolors i els riures exploten les diverses perspectives amb les que mirem les nostres eleccions de vida. També hi ha dues nines. Les de les dues nenes absents però presents en el cor de la conversa. Annie Avenir és de fusta, Peggy Pickett és de plàstic. Una comèdia fina i magnífica, però també crua i vertadera, que continua ressonant més enllà del seu final. Un brillant text del dramaturg alemany Roland Schimpelfink, que oscil·la entre el vodevil estrident i la sàtira corrosiva, on es qüestiona la relació entre el món subdesenvolupat i Europa. Una oportunitat d'observar com davant d'un mirall implacable les societats democràtiques liberals. Bé, doncs fins aquest aquí... diumenge a la Sala Tantarantana de Barcelona. Fins aquest diumenge, acabem aquí aquesta secció de Cachito, Cachito cultural, en aquest cas de teatre, que podeu veure aquesta obra de teatre al Tantarantana. Tantarantant que t'he visto, Pepe. Recomanable totalment, eh? Tantarantant que t'he visto, Pepe, tantarantant que t'he visto, Juan. Ens despedim de tots vosaltres, aquest programa número 21. Amb alguna cançó, no? De la migdiada. Ens despedirem amb una cançó que el Fidel haurà d'endevinar, com no. Va, atent. Atent, vale? Vale, va. Sí? Sí. Vale, va, atenció, però no sobre l'any, eh? És igual. Atent, eh? Això sona d'aquesta manera. Don't you don't get riled, sugar me. Now you're not going back on the road no more, and you ain't playing in them old two bits sleazy dives. You're living with me now. And you're not gonna go sliding around with your old white hoodlum friends. És d'una pel·lícula, babes, també. This is Jake and Elwood, the Blues Brothers. Aquest és el títol de la pel·lícula. Blues Brothers. Shit. They still owe you money, fool. La recordes a ella, Fidel? Aretha Franklin, no? Bravo! Bravo! Bravo, my friend. What we're asking Mass here to do is a holy thing. L'any és difícil, eh? Sí. No, aquí ja et dic jo que no. We're on a mission és from God. Molt petit. Don't ets molt, you blaspheme in here. Don't you blaspheme in here. Era. No, hi eres, hi eres diminut. My restaurant. You two are going to walk right out that door without your dry white toast, without your full fried chickens, and without Magic Tom Murphy. Exactament. Aquí va començar el galtoneig. Aquí va començar el galtoneig. Atents a aquesta cançó, disfruteu-la perquè és el que heu d'aconseguir tots i totes. Oh, shut up, woman. You better think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think, think